الحمدللہ عزوجل ہم نے مدنی مکالمے کے سلسلے میں تلاوت قرآن سننے کی سعادت حاصل کی. یہ تلاوت ہم نے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ پاکیزہ قرآن ما کنز الایمان و خزائن العرفان صفحہ نمبر 951 و 952 سے 26 پارہ سورۃ الحجرات آیت نمبر 12-14 سننے کی سعادت حاصل کی. الحمدللہ ہمارا یہ مدنی انعام بھی ہے جو کہ ہمیں شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے عطا فرمایا کہ روزانہ 3 آیات بما ما ترجمہ کنز الایمان و تفسیر خزائن العرفان پڑھنا سننا. الحمدللہ اس پر ہم نے عمل کیا. آئیے ترجمہ کنز الایمان سنتے ہیں. ہمارے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ ہے شمع رسالت امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے ترجمہ کنز الایمان میں ان آیات مبارکہ کا ترجمہ کچھ یوں فرماتے ہیں. اے ایمان والو, بہت گمانوں سے بچو, بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے, اور عیب نہ ڈھونڈو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے, تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا. اور اللہ سے ڈرو, بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. اے لوگوں, ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا, اور تمہیں شاخیں اور قبیلے کیا کہ آپس میں پہچان رکھو. بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے, بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے. اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں صدر الافاضل مفسر قرآن حضرت سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت الحادی تحریر فرماتے ہیں کہ مرد و عورت سے مراد حضرت آدم و حضرت حوا علیہم السلام ہیں. مزید تحریر فرماتے ہیں کہ نسب کے اس انتہائی درجے پر جا کر تم سب کے سب مل جاتے ہو, تو نسب میں تفاخر اور تفاضل کی کوئی وجہ نہیں, سب برابر ہو, ایک جد اعلیٰ کی اولاد ہو. اور ایک دوسرے کا نسب ہم نے جو بنایا اس کے تحت مفتی صدر الافاضل تحریر فرماتے ہیں, اور ایک دوسرے کا نسب جانے انسان, اور کوئی اپنے باپ دادا کے سوا دوسرے کی طرف اپنی نسبت نہ کرے. نہ یہ کہ نسب پر فخر کرنے کے لیے نسب اور قبیلے بنائے اور دوسروں کی تحقیر کرے. اس کے بعد اس چیز کا بیان فرمایا جاتا ہے جو انسان کے لیے شرافت و فضیلت کا سبب ہوئی, جس سے اس کو بارگاہ الہی میں عزت حاصل ہوتی ہے, اور وہ ہے پرہیزگاری. اس سے معلوم ہوا کہ مدار عزت و فضیلت پرہیزگاری ہے, نسب نہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بازار مدینہ میں ایک حبشی غلام ملاحظہ فرمایا جو یہ کہہ رہا تھا کہ جو مجھے خریدے اس سے میری یہ شرط ہے کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں پانچوں نمازیں ادا کرنے سے منع نہ کرے. اس غلام کو ایک شخص نے خرید لیا, پھر وہ غلام بیمار ہو گیا, تو سید عالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لائے. پھر اس کی وفات ہو گئی اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے دفن میں تشریف لائے. اس پر لوگوں نے کچھ کہا کہ یہ ایک غلام کے جنازے میں تشریف لائے. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. ترجمہ, گوار بولے ہم ایمان لائے, تم فرماؤ تم ایمان تو نہ لائے, ہاں یوں کہو کہ ہم مطیع ہوئے اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں کہاں داخل ہوا, اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو تمہارے کسی عمل کا تمہیں نقصان نہ دے گا, بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یہ آیت بنی اسد ابن خزیمہ کی ایک جماعت کے حق میں نازل ہوئی جو خشک سالی کے زمانے میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور انہوں نے اسلام کا اظہار کیا, اور حقیقت میں وہ ایمان نہ رکھتے تھے. ان لوگوں نے مدینے کے رستے میں گندگیاں کی اور وہاں کے بھاؤ گرا یعنی زیادہ کر دیے. صبح و شام رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر اپنے اسلام لانے کا احسان جتاتے اور کہتے ہمیں کچھ دیجئے, ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ و بارک وسلم. اس سے پہلے کہ ہم نعت شریف بھی سنیں, کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں, اس کے بعد نعت شریف بھی سنیں گے اور آپ کی کالیں بھی لیں گے. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ کی رضا کی خاطر فواہ بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں, اول تاخیر مدنی مکالمے میں شریک رہیں گے اعلی کلمۃ الحق کے لیے. مدنی مکالمے میں شریک بھی رہوں گا اور عرض بھی کروں گا, نیکی کی دعوت پیش کروں گا, برائی سے منع کروں گا. ہمارے یہاں رسم و رواج کے نام پر جو شریعت مطہرہ کا جو خون ہو رہا ہے اس کی نشاندہی کروں گا. جو سوالات کیے جائیں گے تو ہر سوال کا جواب وہ بھی بس ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں ہے, آتا ہوگا تو عرض کروں گا. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا ہوا نہیں, بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. لہذا جہاں بھی مجھے غلطی کرتا پائیں میری اصلاح فرمائیں, نہیں آتا ہوگا تو منع کر دوں گا. ہمارے ساتھ دار الافتاء اہل سنت کے اسلامی بھائی بھی ہیں, ان کی طرف بھی رجوع کریں گے اور اس میں بھی یہ نیت کرتے ہیں فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون, پوچھو علم والوں سے اگر تم نہیں جانتے. تو اس آیت کریمہ پر عمل کرنے کی بھی نیت کرتے ہیں. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ, اللہ کی راہ کی طرف بلاؤ حکمت اور پکی تدبیر سے. اس حکم قرآنی اور بلغ عنی ولو آیا بخاری شریف کی جو حدیث ہے اس کی پیروی کروں گا حسب موقع. عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا. دوران مدنی مکالمہ نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے کوشش کروں گا کہ حتی الامکان اپنی نگاہوں کو نیچی رکھوں. آپ بھی نیت کر لیں اور جو نیتیں حسب حال آپ کی بنتی ہیں وہ بھی کرتے چلے جائیے, تحقہ لگنے اور لگوانے سے بھی بچوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ابھی نعت شریف انشاءاللہ ہوگی اور اس کے بعد آپ کی بہت ساری کالیں جمع ہیں, آ بھی رہی ہیں, مزید شاید آئیں گی بھی. وقت ہمارا بہت ہی کم رہتا ہے اور جتنی مجھے اطلاعات ہیں جس طرح کی کالیں ہیں تو وہ بڑی کثرت کے ساتھ ہیں. کچھ ویڈیو کالیں بھی پتا ہے مجھے کہ ہیں, تو انشاءاللہ یہ نعت شریف کے بعد کالز لیتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. برادر علی حضرت علیہ الرحمہ کے کلام کے چند اشعار سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اللہ اللہ شہ کون جلالت تیری, اللہ اللہ شہ کون جلالت تیری, فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری, تو ہی ہے مل کے خدا حکومت تیری, راج تیرا ہے زمانے میں حکومت تیری, جھولیا کھول کے بے سمجھے حسینوں میں پسند آئی ہے صورت تیری, سب حسینوں میں پسند آئی ہے صورت تیری, دیکھنے والے کہاں کرتے ہیں اللہ اللہ, دیکھنے والے کہاں کرتے ہیں اللہ, یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری اللہ اللہ شہ کون جلالت تیری مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی نکلی ہے مجھے مجرم کو شفاعت تیری ڈھونڈنے نکلی ہے مجھے مجرم کو شفاعت تیری ہم نے مانا کہ گناہوں کی نہیں حد لیکن ہم نے مانا کہ گناہوں کی نہیں حد تو حسن تیری ہے جن جنت تیری تو ہے اس کا تو حسن تیری ہے جن جنت تیری اللہ اللہ شگے کون جلالت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. سوالات کے ساتھ ساتھ بہت ساری تحریریں بھی جمع ہیں, یہ آپ کے سامنے ہیں. لگتا نہیں ہے کہ یہ موضوع کسی ایک مدنی مکالمے کا ہے, لیکن وقت کے اندر ہی ہم نے جتنا کہنا سننا ہے وہی کہنا سننا ہے, اور پھر جو کچھ کرنا ہے وہ کہنے سننے والوں نے عملی طور پر کرنا ہے, کیونکہ تفصیلات ظاہر ہے کہ بہت ہیں. رسومات پر جب اس مکالمے کی تیاری کے لیے میں نے رابطے کیے تو اتنی ساری باتیں سامنے آئی ہیں کہ گویا کہ اب صرف رسومات میں ہم شادی بیاہی کی بات کریں تو ہر قوم کے اندر الگ الگ انداز ہے. جب رسومات میں ہم کسی بچے کی ولادت کی بات کریں تو ہر قوم کے اپنے اپنے الگ الگ اور انوکھے انداز ہیں, یہاں تک کہ موت میت کے وقت ایسے ایسے انداز سامنے آئے کہ حیرت ہونے لگی. تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ بچوں کی ولادت کے وقت کی رسومات کا الگ مدنی مکالمہ اور موت میت کے وقت کا الگ, اس وقت جو رسم و رواج ہیں الگ, منگنی اور دیگر جو تقریبات ہیں خوشی غمی کی, یہاں تک کہ جو محفل وغیرہ بھی ہوتی ہیں نعت خوانیوں کے حوالے سے, اس حوالے سے لگتا ہے اس میں بھی طرح طرح کے انداز ہیں. ظاہر ہے ہر انداز ناجائز بھی نہیں ہوتا, ہر بات ناجائز نہیں ہے, مگر یہ کہ ہر بات میں سمجھنے کی حاجت ضرور ہے, تو جو اچھا ہے اس کو رکھا جائے, جو اچھا نہیں اس کو نہ رکھا جائے. تو یوں بہت سارے اس میں سوالات بھی جمع ہیں, مواد بھی جمع ہے. آپ بھی رسومات سے متعلق چاہیں تو اپنے سوالات دیں, اور جو ہاتھوں ہاتھ سوالات آئیں اسے بھی کوشش کر کے چلا دیا جائے. ہم کوشش تو کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے سوالات مدنی چینل پر چلا دیے جائیں. اللہ تعالی ہمارے اوقات میں برکت عطا فرمائے, ہمیں خطا اور لغزش سے بچا کر رکھے, اور ہمیں سننے سمجھنے اور پر عمل کرنے کی رب کریم توفیق عطا فرمائے. کہ گویا مدنی چینل کے ناظرین نے ہمارے اس مکالمے کو رسمی طور پر نہیں لیا, خصوصی طور پر لیا ہے الحمدللہ, تبھی اتنی تیاری کا سامان ہوا الحمدللہ رب. جی ہاں وہ ہے, اب مطلب کہ ہند میں جائیں, بنگلہ دیش میں جائیں, اب افریقہ میں جائیں, امریکہ میں جائیں, یورپ میں جائیں, ایشیا کے دیگر ممالک میں جائیں, کولمبو وغیرہ چلے جائیں, جہاں جہاں مسلمانوں کے پاس اگر ہم رابطہ کر رہے ہیں نا, اب وہاں الگ انداز ہیں, کوئی کس کا انداز لے رہا ہے, کوئی کس کا انداز لے رہا ہے, کوئی کس کا انداز لے رہا ہے, کوئی کیا ہے, کوئی کیا ہے, کوئی کیا ہے. تو ہر ایک کی وضاحت, یہ مطلب ایسا لگا کہ جیسے بہت مشکل ہے, پھر اس میں بہت تحقیق طلب بھی بعض باتیں سامنے آئی ہیں. البتہ مدنی مکالمہ آگے بڑھاتے ہیں, آپ کو ابتدان دو مدنی پھول عرض کر دیتا ہوں. جو بھی اس وقت مدنی چینل پر میرے ہمارے ساتھ ناظرین ہیں, جو یہاں حاضرین ہیں, پھر ہم اپنا انشاءاللہ موضوع لے کر آگے بڑھتے ہیں. ہر ایک کے گھر میں خوشی بھی آتی ہے, غم بھی آتا ہے, اور خوشی اور غم منانے کے انداز ہم نے اپنے اپنے طور پر اختیار کیے ہوئے ہیں. میں آپ کو ایک مدنی مشورہ یہ پیش کر دوں, پھر آگے بڑھتے ہیں, کہ آپ کے یہاں جس انداز پر بھی خوشی کے دن گزارے جاتے ہیں اور جس انداز پر آپ کے یہاں غم کے دن گزارے جاتے ہیں, موت میت کے وقت, حادثات کے وقت, کوئی اور ایسا واقعہ غم اور غصے کے عالم میں, اللہ معاف فرمائے, طلاقیں ہو جاتی ہیں اور بھی بہت سارے معاملات گھروں میں ایسے واقعات ہو جاتے ہیں, وراثت کی تقسیم کے بعد پتہ نہیں کیا کہ ایسے معاملات آپس میں ہو جاتے ہیں, پھر وہ ایک عجیب انداز سا اور ایک طریقے کا چلتا چلا جاتا ہے. شادی ہوتی ہے تو اپنے انداز ہوتے ہیں, عقیقہ ہوتا ہے تو اپنے انداز ہوتے ہیں, ولادت ہوتی ہے تو اپنے انداز ہوتے ہیں, بیٹی کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے, بیٹا پیدا ہوتا ہے اس کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے. آپ کے جو بھی انداز ہے, آپ جو اس وقت میرے ناظرین ہیں, توجہ کریں, اس کو لکھ لیں. مجھے آپ یقین مانیں, یہ لکھے ہوئے آئے ہیں, کمپوز کیے ہوئے لکھے ہوئے ہیں, پورے پورے مطلب کہ صفحات لکھے ہوئے ہیں, یہ یہ یہ یہ ہو رہا ہے, یہ یہ یہ ہو رہا ہے, مختلف برادریوں کے نام سے لکھے ہوئے ہیں, میلے آئیں ہیں. اب لکھیں, یہ میں لکھا ہوا پڑھا تو اپنے میں لگا کہ یہ مدنی مکالمے میں اس کو کیسے چلائیں گے. ابھی اب لکھیں, لکھنے کے بعد دار الافتاء اہل سنت میں یا تو چلے جائیے, استفتا کیجئے, فتوا سوال لکھیے کہ ہمارے یہاں یہ کام یوں کیا جاتا ہے, یا کسی سنی مفتی کے پاس چلے جائیں اور ان کو یہ لکھ کر دے دیں. اب جو یہ کہیں نہ کہ یہ کرو تو یہ کرو, یہ کہیں نہیں کرو تو نہیں کرو. یہ تو سمجھیے کہ میں نے شروع میں ہی آپ کو ایک مدنی پھول عرض کر دیا ہے. اب اسلامی بھائی آتے بھی رہیں گے, کچھ چینل سے آف بھی ہوتے رہیں گے, کچھ آن ہوتے رہیں گے, آن آف کا سلسلہ ہمیشہ چینلوں پہ چلتا رہتا ہے. تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہماری خوشی ہو یا ہمارا غم ہو, ہم چونکہ مسلمان ہیں ہمارے سارے کام قرآن و حدیث کے مطابق ہونے چاہیے. یہ ایک مدنی پھول جو بنیادی چیز ہے کہ مسلمان کا ہر کام قرآن و حدیث کے مطابق ہو, اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے گئے مدنی جو شرعی اصول ہیں, جو مدنی پھول ہیں, اس کے مطابق ہونا چاہیے. انشاءاللہ عز و جل ہمیں دنیا اور آخرت کی خوب خوب اس سے برکتیں اور بہاریں نصیب ہوں گی. یعنی آپ کے کہنے کا مسئلہ اس سب یہ کہ بڑے بوڑھے کرتے چلے آ رہے ہیں, ہمارے یہاں فیملی کلچر ہے, ڈومیسٹک کلچر ہے, اس لیے ہم کرتے ہیں. اس کی بجائے اس کا مطلب آپ کے کہنے کا یہ ہے کہ ہم اکارڈنگ ٹو شریعہ اپنی ہر چیز کی سکیننگ کروا لیں. اب قوموں کا رواج ہے اور ہر ہونے والا عمل یہ ناجائز نہیں ہے. الحمدللہ عزوجل یہاں حاضر ہونے سے پہلے مفتی صاحب سے بھی مشاورت ہوئی ہے. کل ہمارے مطلب کہ شفیق بھائی نائب مفتی ہیں, دارالافتاء اہل سنت میں ہیں, ان سے بھی الحمدللہ ان کو سوالات کے جوابات یوں دینے کی بھی اجازت دی ہوئی ہے ہمارے مفتیان کرام نے کہ سلسلوں وغیرہ میں جا کر یہ بنا سکتے ہیں ترکیب. تو کل ان سے بھی مشاورت ہوئی. تو ایسا لگتا ہے کہ ہر چیز ناجائز اور حرام ہی نہیں ہے, بس بعض چیزیں ایسی لگتی ہیں کہ ان میں ہیں, اگر وہ نکال دیا جائے تو بہت سی چیزیں ایسی چیز رہیں گی. میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ چند ایک چیزیں ایسی ہیں جن کو نکال دیں, آپ کی بقیہ چیزیں شاید ایز اٹ از رہیں گی. کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کا خوشی کا لمحہ بھی جو ہے نا وہ غم اور رونے دھونے اور اس طرح کی کیفیات میں ہی گزر جائے گا کہ آپ بولے گا یار وہ خوشی ہے ہی نہیں گھر کے اندر. ایسا نہیں ہے. الحمدللہ شریعت مطہرہ میں بڑی گنجائش ہے. الحمدللہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حیات ظاہری میں بھی شادیاں ہوئی ہیں, آپ نے شادیوں سے متعلق اپنے ارشادات عطا فرمائے, ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھ کر انشاءاللہ آپ کو ایک بہترین اور عین شریعت کے مطابق ڈیو ٹو پرنسپلس آف اسلام آپ کو انشاءاللہ اکارڈنگ ٹو اسلام آپ کو جوابات دے دیے جائیں گے. اس کے مطابق ہمیں اپنی خوشی اور غم کے ایام گزارنے چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو ضمناً یہ کہ ہمارے مجلس کے اسلامی بھائی وہ دار الافتاء اہل سنت کا پتہ اور فون نمبر بھی دیتے رہیں اور اپنا فون نمبر بھی دیتے رہیں تاکہ اسلامی بھائی دار الافتاء اہل سنت سے رابطہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں. میل ایڈریس بھی دیتے رہیں, کسی کو لکھ کر دے دیں وہ میل کر دے گا. میں یہ کرتا ہوں یہ کرنے کے بجائے اگر آپ یوں کریں کہ بھئی یوں ہوتا ہے یوں ہوتا ہے یوں ہوتا ہے اسے کیا مراد ہے. بعض اوقات بندے کو اپنے گناہ اظہار کرنے کا بھی مطلب کہ وہ اسے رکنا ہی چاہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مدثر علی کراچی سادر ٹاؤن سے بات کر رہا ہوں. حاجی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ اس بار آپ نے مدنی مقالبے کا موضوع رسومات منتخب فرمایا ہے, آپ ارشاد فرمائیں کہ رسومات سے کیا مراد ہے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد القیوم اتاری ہے اور میں شہداد پور سے عرض کر رہا ہوں. میرا علاقہ مدنی ہے, میں اس کا ذمہ دار بھی ہوں. حضور میرا سوال ہے کچھ رسومات کے بارے میں عرض ہے کہ برادریوں میں ایک رسم ہوتی ہے بھات, جس میں ماموں کی طرف سے بھائی اپنی بہن کو یہ بھات کی رقم شادی بیاہ وغیرہ کے موقع پر دیتا ہے. اکثر ہوتا یہ ہے کہ اگر وہ بھات والد کی طرف سے یا بھائی کی طرف سے نہ دیا جائے تو ناراضگی کا اظہار بھی کیا جاتا ہے اور اس کے حوالے سے باتیں بھی بنائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ موت میت کے مواقع پر بھی باپ کی طرف سے یا بھائی کی طرف سے بہن یا بیٹی کے شوہر کے انتقال پر اس کے کفن دفن کے تمام انتظامات ان کو کرنے لازم ہوتے ہیں. اگر وہ نہ کریں تو انہیں برادری میں بڑا سوا کیا جاتا ہے اور اس بارے میں انہیں تانے وغیرہ دے کر ذلیل کیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے ہمارے اسلامی بھائیوں کی, اسلامی بہنوں کی, اور خصوصاً یہ باتیں اسلامی بہنوں میں زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ جب بھی کسی اور مواقع پر ملاقات کرتی ہیں, ملتی ہیں, تو پھر یہ باتیں بتاتی ہیں کہ دیکھو فلاں کے بھائی نے, فلاں کے باپ نے بھات نہیں دیا, اس نے یہ رقم نہیں دی, اس نے اتنا کم دیا, اس نے یہ کیا, یا موت میت کے سلسلے میں کفن دفن کا انتظام نہیں کیا. یہ تمام باتیں جو ہیں ہمارے معاشرے میں خرابی کا باعث بن رہی ہیں. اس حوالے سے ضرور کلام ارشاد فرمائے کہ اس میں ہماری رہنمائی ہو جائے. اس کے علاوہ ایک اور سلسلہ ہوتا ہے کہ شادی کے موقع پر بہن اپنے شوہر کے ساتھ مل کر اپنے بھائی کی شادی کے موقع پر بھائی کو سہرا باندھتی ہے, اور اگر وہ سہرا باندھتے ہیں تو 10,000 یا 20,000 روپے کا سہرا ہوتا ہے, اور ان سے مطالبہ کیا جاتا ہے, جس کو سہرا باندھا جاتا ہے اس سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ کم از کم وہ اس کا ڈبل کر کے, یعنی کہ اگر 20,000 کا باندھا ہے تو 40,000 دے, 10,000 کا سہرا باندھا ہے تو 20,000 روپے وہ بہنوئی کو یا پھوپھا کو جو ہے وہ واپس کرے. اگر وہ نہیں کرتے ہیں یا وہ نہیں دیتے ہیں یا برادری میں اعلان نہیں کیا جاتا تو اس کے حوالے سے بھی ان کو رسوا کیا جاتا ہے اور ان کی باتیں بنائی جاتی ہیں, غیبت وغیرہ کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں. تو یہ تمام رسومات جو ہیں یہ کیا شرعی ہیں غیر شرعی ہیں, اور اگر یہ غیر شرعی ہیں تو ان کا نہ کرنے والا, کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سے اسلامی بھائی جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں, ان اسلامی بھائیوں کے لیے بھی بڑے مسائل کا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ وہ اگر اپنے گھر والوں کو ان چیزوں سے روکتے ہیں اور انہیں سمجھاتے ہیں کہ یہ غلط رسومات ہیں, ان کی وجہ سے قطع تعلق ہو جاتا ہے اور قطع رحمی ہو جاتی ہے, صلہ رحمی نہیں کرتے, بلکہ بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ شادی کے عین مواقع پر یا موت میت کے مواقع پر جو ہے رشتے دار ایک دوسرے کے یہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں, اور پھر اس میں وہ واپس آنے کے لیے منت سماجت کرواتے ہیں, منانے کا سلسلہ ہوتا ہے, اور یہ تمام باتیں ہونے کی وجہ سے بڑے مسائل ہو رہے ہیں. الحمدللہ مجھے بڑا فخر ہے میری دعوت اسلامی پر کہ میری دعوت اسلامی نے ہماری رہنمائی کے لیے ہر طرح کے مدنی پھول ارشاد فرمائے. باپا کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے کہ باپا نے ہماری رہنمائی فرمائی. کافی چیزیں تو الحمدللہ چھوٹ چکی ہیں, لیکن یہ رسومات ایسی ہیں کہ شادی بیاہ کے مواقع پر ہمارے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ان رسومات کو بڑی اہمیت دیتے ہیں, اور خصوصاً مذہبی گھرانوں میں اگر یہ رسومات ہوتی ہیں اور ان میں چودراہٹ وغیرہ کرنے والے لوگ بھی جو ہے وہ بڑا پریشان کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے اسلامی بھائی غیر شرعی کام کرنے پر, کیونکہ میں یہ اپنے ذہن سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ جو سہرا بندی کا جو سلسلہ ہے, یہ سہرے میں اگر 10,000 روپے دیے گئے یا سہرا 10,000 روپے کا باندھا گیا تو اس میں 20,000 لوٹائے گئے, تو کیا یہ سود نہیں ہے؟ کیا یہ سود کی قسم میں نہیں آئے گا؟ اللہ تبارک و تعالی مدنی چینل کو آباد رکھے اور مدنی چینل کی برکتیں پوری عالم اسلام میں عطا فرمائے. اللہ تعالی باپا کو سلامت رکھے, میری دعوت اسلامی کے پورے تمام ذمہ داران, نگران, کابینہ کے کابینات کے نگران, شورا کے نگران اور تمام اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے کہ اس پرفتن دور میں جس طریقے سے مدنی چینل پر آ کر دعوت اسلامی کا کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26ویں ترقی عطا فرمائے, بابا کی عمر میں علم عمل میں اضافہ فرمائے اور ان کا سایہ ہم پر تادیر قائم فرمائے. آمین آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک ہی مدنی مکالمے کے لیے کافی ہے, اسی کو لے کر چلیں اپنا وقت پورا ہو جائے. لیکن یہ تھے کوڑن شاہ, شکیل نام بتایا نا, عبد القیوم اتاری, ماشاء اللہ. اچھا یہ پہلا جو سوال ہوا نا رسومات سے کیا مراد ہیں, تو یہ دوسرا جو سوال ہوا ہے نا یہ پہلے سوال کا جواب تھا, ٹھیک ہے نا, کہ ہماری رسومات سے یہ باتیں مراد ہیں. تو یہ انہوں نے اتنی تفصیل سے اپنا سوال کیا ہے کہ انہوں نے گویا کہ پہلے سوال والے کا جواب بھی دے دیا کہ بھائی یہ رسومات ہیں, اور ان رسومات میں انہوں نے بہت بنیادی طور پر وہ سہرا وغیرہ لیا, 10,000 کا باندھا تو 20,000 ملتے ہیں, یہ 50,000 کا باندھے تو ہاتھ تو ہاتھ ڈبل ہے, ڈبل کی ترکیب ہے, جس سے لیا جاتا ہے اسی کو پتہ چلتا ہے. لیکن ہر بات ناجائز نہیں ہوتی, بہن کو یا اس طرح کسی کو جیسے ہم دیتے ہیں پیسے تو ہر بات اذیت و ناجائز کے زمرے میں آتی بھی نہیں ہے. یوں شادی بیاہ کے موقع پر بھائی اپنے بہنوں کو, والدہ کو, دیگر رشتہ داروں کو کچھ نہ کچھ یوں دولا بھی دیتا بھی ہے, دینا اور مانگنا. نہیں لیکن یہاں ایسی جب بچہ سے عیدی مانگتا ہے تو کیا, ابو عیدی چاہیے ہے نا, اور اس وقت بھی تو باپ دے ہی رہا تھا نا عیدی. میں نے اس معاملے میں شرع رہنمائی لی تھی. مرحبا. تو کیونکہ ہر بات ناجائز نہیں ہوتی, اب سہرا یہ بھی کوئی ناجائز کچھ کو علماء نے نہیں کہا ہے, جہاں جہاں میں غلطی کروں صدیق بھائی بالکل اصلاح فرمائیے گا. البتہ جس مقام پر دل آزاری کا فیکٹر آ جائے گا کہ اب بلا اجازت شرعی اس کی دل آزاری ہو رہی ہے, اس پر ایسا جبر ہو رہا ہے کہ اب جہاں جہاں یہاں شریعت کے قانون لگنے شروع ہو جائیں گے. بہن بھی, بہن کو بھی اور بہنوں کو بھی لے کے پہناتی ہوں. ہاں تو وہ مطلب ایک رواج ہے نا کہ مطلب بہن اور اس کا شوہر, یہ پریشر نہیں ہوگا کہ بہن کے ذریعے بہنوں تک اگر نہ پہنچا؟ پریشر نہیں ہے, یہ ایک رواج ہے. اچھا اس کو دلہے کو پتا ہے یہ وہ, یہ ایسا نہیں کہ اچانک سہرا لے کر آ گئے, یہ سہرا لے کر اچانک نہیں آ جاتا کہ میں آ گیا ہوں اور اب یہ بند ہونا تیری بہن کو میں گھر بھیج دوں گا. یہ اس کو پتا ہے کہ اس کو وہ پریپیئر, اس کے جیب میں پیسے بھی ہوں گے. اس کے جیسے تو اپنے عید کی نماز پڑھ کے گھر جاتے ہیں تو اپنے جیب میں نئی نئی نوٹیں ہوتی ہیں, پتا ہے کہ بچے بھی مانگیں گے, یہ بھی مانگیں گے, وہ بھی مانگیں گے, پتا ہے یہ تو پہلے سے انتظام ہوتا ہے. بہنوں کو بھی دینا ہے, بھائیوں کو بھی دینا ہے, اس کو بھی دینا ہے, اس کو بھی دینا ہے. تو عید کے موقع پر بھی لوگ خوشی کے موقع پر دیتے تو ہیں, تو ایک دینا اور اس کے اب اس دینے میں کیا ہے اس کو دیکھنا پڑے. تو اب یہاں مطلب کہ یہی صورت ہے, اب وہ آئے کس حالت میں پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا مرد اور عورتوں کا اختلاط ہے, بے پردگی ہو رہی ہے اور دیگر مطلب کہ اس طرح کے خرافات جو غیر شرعی ہوتے ہیں موسیقی اور یہ سب یہ ہے, اور بات کیا دل آزاری کی ہے, نہ دینے کی صورت میں کیا غیبتیں ہو رہی ہیں, کیا تہمتیں لگ رہی ہیں, کیا دل آزاریاں ہو رہی ہیں. پھر ان تمام تر جب تک عنوانات کا جائزہ نہیں لیا جائے گا اس وقت تک کسی کام کو ہم جائز اور ناجائز ہونے پر کلام نہیں کر سکتے. میں اس کے لیے یہ جو تفصیلی انہوں نے جو سوال کیا ہے, میں بس تھوڑ کچھ عبارتیں باہر شریعت وغیرہ کے حوالے سے بھی ہیں. مثلا یہ جو رسوم وغیرہ ہے نا, اس کے متعلق بڑی توجہ کے ساتھ سنیے کہ یہ باہر شریعت حصہ ہفتم ساتواں حصہ صفحہ نمبر 96 کے حوالے سے نکلے کہ رسوم کی جو بنا ہے نا یہ عرف پر ہے, اس کی جو بنیاد ہے عرف پر ہے. لکھتے یہ کوئی نہیں سمجھتا کہ یہ شرعاً واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے, لہذا جب تک کسی رسم کی ممانعت شریعت سے ثابت نہ ہو اس وقت تک اسے حرام یا ناجائز نہیں کہہ سکتے. مگر یہ ضرور ہے کہ رسوم کی پابندی اس حد تک کرے کہ کسی حرام فعل میں مبتلا نہ ہو. ماشاءاللہ بڑی واضح عبارتیں آ رہی ہیں. ماشاءاللہ آئیے فارمولا جی, اپنا نے لاسٹ جو کوشش کی تھی تو یعنی یہ ضرور ہے کہ رسوم کی پابندی اس حد تک کرے کہ کسی حرام فعل میں مبتلا نہ ہو. بعض لوگ اس قدر پابندی کرتے ہیں کہ ناجائز فعل کرنا پڑے تو بھی پرواہ نہیں کرتے, مگر رسم کا چھوڑنا گوارا نہیں کرتے. مثلا لڑکی جوان ہے اور رسوم ادا کرنے کو روپیہ نہیں, تو یہ نہ ہوگا کہ رسمیں چھوڑ دو نکاح کر دیں کہ سبک دوش ہو کہ بیٹی کی شادی ہو جائے اور فتنے کا دروازہ بند ہو. اب رسوم کے پورا کرنے کو بھیک مانگتے ہیں, طرح طرح کی فکریں کرتے ہیں اس خیال میں کہ کہیں سے قرض مل جائے تو شادی کریں, برسوں گزار دیتے ہیں اور یوں بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اللہ اللہ. اب کچھ فتاوی رضویہ شریف کی طرف اعلی حضرت امام اہل سنت کے کچھ مدنی پھول عرض کرتا ہوں. مرحبا. کہ اب ہم ان امور کا جائزہ لیتے ہیں جو غور طلب ہیں. اب ان کا سمجھنا بھی ضرور ہے. تو میرے چینل کے ناظرین, مدی چینل کے ناظرین اور میرے جو حاضرین اسلامی بھائی ہیں, یہ تھوڑی توجہ کریں کیونکہ یہ یوں ہے نا ہمارے یہاں, بس جس کو بولو ناجائز تو جس کو بولو تو جائز, کس کو جائز کہنا کس کو ناجائز کہنا ہے اس کا فیصلہ شریعت کرے گی. ٹھیک ہے, شریعت کو سمجھنے والا عالم و مفتی کرے گا. ماشاءاللہ. اب شریعت کا ایک قاعدہ ہے کہ جس چیز کو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اچھا بتائیں وہ اچھا ہے، اور جس سے برا فرمائیں وہ برا، اور جس سے سکوت فرمائیں یعنی خاموش رہیں، یعنی شرع میں نہ اس کی خوبی بیان ہوئی نہ برائی، وہ اباحت اصلیہ پر رہتی ہے، یعنی اباحت رہتی ہے، ناجائز ہے، نہ مطلب کہ وہ مباح ہے، کرو تو ٹھیک نہ کرو تو ٹھیک، اس کے فعل اور ترک میں ثواب نہ عتاب، کہ اس کو کرو نہ ثواب نہ عتاب، کہ اس کے ترک میں فعل جس سے سکوت، کہ اس کے فعل اور ترک کرنے اور نہ کرنے میں ثواب نہ عتاب. دوسرا، ایک تو پہلا اصول یہ بیان ہوا، دوسرا کسی سے مشابہت کی بنا پر کسی فعل کی ممانعت اسی وقت صحیح ہے کہ جب فاعل کا ارادہ مشابہت کا ہو، کسی قوم سے مشابہت کے حوالے سے، کہ ان سے مطلب کہ کر رہا ہے، یا وہ فعل اہل باطل کا شعار و علامت خاصا خاص ان کی علامت ہو جس کے سبب وہ پہچانے جاتے ہوں، یا اگر خود اس فعل کی مذمت شریعت سے ثابت ہے تو اسے برا کہا جائے گا ورنہ ہرگز نہیں. جیسے کہ پھولوں کا سہرا، ان سب باتوں سے پاک ہے لہذا جائز ہے. دلہا دلہن کو اپٹن لگانا، مایوں بٹھانا، یہ بھی جائز ہے بشرطیہ کہ کوئی اور خلاف شرع امور جیسے گانا بجانا اور نامحرموں سے اختلاط ملنا جلنا وغیرہ نہ پائے جائیں. البتہ دولہا کو مہندی لگانا یہ ناجائز ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، میرے سائل محترم نے موتی ایک جامع اور مختلف عنوانات پر سوالات کیے کہ ان رسومات پر ظاہر ہے اب ہر ایک تو سوال کرے گا نہیں، نہ ہر ایک کا سوال یہاں آنر ہو سکتا ہے، اور مدنی چینل پر ایک تعداد ہوتی ہے جو اس موضوع میں اس وقت ہمارے ساتھ شریک ہوگی. تو کچھ میں نے آپ کو صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مولانا امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ اور اعلی امام اہل سنت کے کچھ مدنی پھولوں کو جمع کر کر ایک اصول اور طریقہ بیان کرنے کی میں نے کوشش کی ہے. ماشاءاللہ. کہ اب آپ بولو گے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، تو پھر بھی آپ مجھے سمجھا دیں کہ آپ کی سمجھ میں کیا آتا ہے. یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے یار، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، بڑی موٹی موٹی باتیں کرتے ہیں، بڑی باریک باریک باتیں کرتے ہیں یار، کوئی سمجھ میں آنے والی باتیں کریں. سمجھ میں آنے والی بات دوبارہ سمجھنے کی آپ کوشش کیجئے کہ رسوم کی پابندی اس حد تک کرے کہ کسی حرام فعل میں مبتلا نہ ہو. اب آپ بولو گے حرام فعل بھی ہم کو سمجھ نہیں پڑتی، تو میں اس کا کیا حل نکالوں؟ اصل میں میرا اپنا نقطہ نظر یہ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیو، سمجھ سب پڑتی ہے. ایک جملہ چلتا ہے ہمارے یہاں کہ یار چلتا ہے، خوشی ہے نا سب چلتا ہے، ہے یا نہیں ہے؟ خوشی ہے نا سب چلتا ہے. اب آپ بتائیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس شریعت کو حکم چلتا ہے سب نہیں چلتا؟ حق حق. شریعت کیا کہتی ہے؟ ماشاءاللہ. نکاح ایک ماشاءاللہ ایک شرعاً کتنا اچھا میٹھا اور خوبصورت فعل ہے، شادی بیاہ، تو اس میں اس کام کو کرنے سب کہتے ہیں شادی سنت ہے، شادی سنت ہے. اب شادی سنت ہے، اس میں خلاف سنت کیا کیا امور داخل کر دیا ہم لوگوں نے؟ اللہ شریعت نے شادی کی ترغیب دلائی ہے، بعض مواقع پر شادی نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا، لیکن اس شادی کے موقع پر کیا کیا چیزیں کرنی جائز ہیں، کیا کیا چیزیں ناجائز ہیں، یہ ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ کہ ایک مقام پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ کے حوالے سے نقل ہے کہ ناچ باجے اور یہ آتش بازی اور دیگر ایسی کئی چیزیں ہیں، کیا لکھتے ہیں کون ان کی حرمت سے واقف نہیں؟ کتنا مطلب کہ اہم مدنی پھول دیا. مگر بعض لوگ ایسے منہمک ہوتے ہیں کہ یہ نہ ہو تو گویا شادی ہی نہ ہوئی, بلکہ بعض اتنے بے باک ہوتے ہیں کہ اگر شادی میں یہ حرام کام نہ ہو تو ایسے غمی اس سے غمی اور جنازہ سے تعبیر کرتے ہیں خدا کی پناہ. ایسا ہی یہ خیال نہیں کرتے کہ بری رسم ایک تو گناہ اور شریعت کی مخالفت ہے, دوسرے جہاں مال ضائع ہوتا ہو, جہاں اسراف کا حکم آتا ہو, وہاں اس کی پھر قباحتیں اور اس کی نحوستیں اور اس کی تباہیاں اور بڑھ گئی. مزید یہ کہ تماشائیوں کے گناہ کا بھی یہ سبب بن رہا ہے, اور سب کے گناہ کے گویا کہ یہ دعوت دے رہا ہے اپنے اس میں کہ آ جاؤ یہ سب کرو. تو یوں بات سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا اپنا دماغ استعمال کرنا چاہیے, اور اپنی خواہشات اور نفس سے نکل کر ہمیں شریعت کا پابند بننا ہے کہ ہماری شریعت کیا کہتی ہے, کون سی رسوم جائز ہیں, کون سی رسوم ناجائز ہیں, اس کی تھوڑی سی آپ تحقیق کروا لیں. اور جہاں آپ جب شادی کرنے کے لیے جاتے ہیں, نکاح کے لیے جاتے ہیں یا دیگر معاملہ طے کرنے کے لیے جاتے ہیں, تو چار آدمی سے صلح مشورے کرتے ہیں نا, یا تم کیا کہتے ہو, کسی کا گھر دیکھتے ہیں, یا تم کیا ہے لڑکا کیسا ہے, تو لڑکی والے لڑکیوں کے بارے, یا تم کیا کہتے ہو یار وہ کیسے ہیں, میلے والے کیسے, اس کے پڑوسی کیسے ہیں, کماتا کیا ہے, دنیا بھر کی آپ نے معلومات حاصل کی. میں نہیں کہتا کہ ہر بات پنچاٹ ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن معلومات آپ نے دنیا بھر کی حاصل کی, سب سے پوچھ لیا, مولانا سے بھی آپ نے رابطہ کیا, یہ بھی مانتا ہوں, وہ رابطہ کیا نکاح پڑھانے کے, مولانا نکاح پڑھانا آ جاؤ گے, کتنے لوگ ہیں, کب پہنچو گے, مولانا ٹائم پر آ جانا, ہاں دیر نہیں کرنا, مولانا کو بولا دو گھنٹے بٹھاؤ, مولانا لیٹ نہیں آنا چاہیے, اپنے مولانا کے دو گھنٹے لے لیں گے, کیونکہ اپنے مولانا کو پیسے دینے, چوٹ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے. اب آپ نے مولانا سے رابطہ کیا نکاح پڑھانے کے لیے, کیا کسی سے رابطہ کیا کہ میرے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے, ہمارے یہاں یہ یہ رسمیں ہونی ہیں, یہ یہ طریقہ کار ہمارے یہاں ہونا ہے, مہندی کے نام پر, ڈھولکی کے نام پر, اپٹن کے نام پر, پیلے کپڑے کے نام پر, تو مہندی کے نام پر, تو فنا سہرے کے نام پر, تو نکاح کے نام پر, تو دعوت کے نام پر, ولیمے کے نام پر, فلاں کے نام پر, تو اب تو دس دس پندرہ پندرہ دن تک کنٹینیو وہ رسم و رواج اور ریسپشنس آپ کہہ رہے ہیں, جو واقعی ریسپشن دیا جاتا ہے, اب تو یہ کارڈ میں لکھتا ہے ریسپشن, پورا پرسکرپشن آتا ہے, اچھا ریسپشن کا بھی پرسکرپشن آتا ہے, ڈیٹیل آتی ہے پوری, اس دن یہ ہوگا, اس دن یہ ہوگا, اس دن یہ ہوگا, تو اس میں کوئی ایک آدھ مدنی ماحول سے اگر اس کو ہوائیں لگی ہوں گی تو کوئی ایک آدھ نعت خوانی کی ترکیب بنا لے گا, اس کے بعد پھر وہ اپنے اس کے اپنے انداز ہوتے ہیں. تو کیا آپ گئے کسی مفتی اسلام کی بارگاہ میں جو واقعی آپ کی شادی کو خانہ آبادی بنا دے گا انشاءاللہ, حق حق واقعی شادی کو خانہ آبادی بنائے گا ماشاءاللہ, اور آپ کو بتائے گا کہ دیکھو یہ یہ کام کرنا, یہ یہ کام مت کرنا, یار اس سے شادی مت کرنا ورنہ تمہارا گھر گھر نہیں رہے گا, آپ ڈر جاؤ گے. وہ اس کو جانتا ہے نا, یا اس کو لڑکی مت دینا, یہ لڑکا صحیح نہیں ہے, آپ ڈر جاؤ گے, آپ اس کو جانتا ہے. وہ جب جاننے والے نے اپنی جان پہچان اور اپنا علم آپ پر ظاہر کیا, آپ ڈرے نا. تو جب ایک شریعت جاننے والا مفتی آپ کو اپنا علم ظاہر کر کے ڈرا رہے ہیں, مت کرنا, تمہاری اور تمہاری اولاد کو نقصان پہنچے گا اس سے, تمہاری دنیا اور آخرت کو نقصان پہنچے گا اس سے, اب ڈرے ڈرنے کے بجائے باہر نکل کے دوست کو یہ کہتے ہو یار مولانا ڈراتا ہے, کوئی بات نہیں, سب چلتا ہے, سب چلتا ہے, معاذ اللہ, صبح معاذ اللہ کئی جگہ پر یہ جملہ پھنسا دے گا جی. ہائے تو یہ کیا ہو جاتا ہے ہم کو کہ ہم ایسے موقع پر سب چلتا ہے کہ رٹ لگا لیتے. تم اسی لیے آپ کو یہ مدنی پھول عرض کی ہے کہ تمام معاملات میں شرعی رہنمائی لے لیجئے تو انشاءاللہ تعالی درست ہو جائے گا. البتہ ہمارے عبد القیوم بھائی نے وہ سود کی طرف کہا کہ وہ سود تو نہیں ہے, تو میں سود تو نہیں ہوا, وہ سود کیا ہو گیا؟ سود نہیں ہوگا کیونکہ وہ سہرا ہے اور اس کی ڈبل قیمت ان کے قیمت بھی نہیں ہے اور نہ کوئی عقد ہو رہا ہے ان کا. باقی آپ نے وضاحت جیسے کہ کی ہے کہ لین دین یہ معروف ہے اور بہنوں کو اس طرح کے تحائف دیے جاتے ہیں, سود اس کو ہرگز نہیں کہیں گے. لیکن یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ صرف اس طرح کے لین دین کے معاملات میں یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہو ایک سود ہی ایسا ناجائز کام تو نہیں کہ ہم کہیں یہ سود نہیں ہے تو کرتے رہیں. تو جہاں اس چیز کی ضرورت پڑے گی, جو سود کا معاملہ ہوگا وہ سود کی وجہ سے ناجائز ہوگا, جو کسی اور وجہ سے ناجائز ہو رہا ہے تو اس کو ناجائز تو کہیں گے. لیکن یہاں پہ یہی جو بہن کو دیا جا رہا ہے تو شادی کے اور اس طرح کے مواقع پر عموماً دیا جاتا ہے, تو فی نفسی ہی اس کو منع نہیں کر سکتے. البتہ یہ ہے کہ اس کے نہ دیے جانے پر جو تان و تشنی کریں گے یا نہ دیے جانے پر لعنت ملامت کرتے ہیں جی معاذ اللہ مذمت برا بلا کہتے ہیں, یہ درست نہیں ہوگا. دل آزاریاں نہ کریں جی, ایک خوشی کا موقع ہے تو خوشی سے نپٹائیں. واللہ عالم, واللہ تعالی عالم و رسول عالم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم حاجی صاحب. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا ایک سوال ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ایک تو وہ مہندی کی رسم بہت عام ہوئی ہوئی ہے اور دوسری مائیوں کی, جس کے اندر کھانے وغیرہ کا اہتمام کیا جاتا ہے, یہ غریب آدمی نہیں کر سکتا فالو, کس طرح یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, شرعاً اس کے متعلق ہم چاہتے ہیں. دیکھیں مائیوں, مائیوں کی رسم وغیرہ سے متعلق تو ابھی میں نے آپ کو وضاحت کر کے دی کہ یہ دولہا دلہن ابٹن لگانا, مایو بٹھانا, یہ سب یہ جائز ہے. اب یہ جائز ہے, اب کوئی بولے کہ بھائی ہم نے متی چہرے پر سنا یہ جائز ہے, لیکن اب اس جائز کام میں کیا کیا ناجائز کام اور کیے جاتے ہیں اس پر غور کیجئے گا. کیا ہمارے یہاں اس طرح کی مایوں کی جو رسمیں ہیں, ابتن کی جو رسمیں ہیں, کیا اس میں غیر محرم مرد اور عورت کا کیا آپس میں ملنا جلنا, رشتہ دار لڑکیاں اور لڑکیوں کا آپس میں ملنا جلنا, چھیڑ خانیاں کرنا, مستی مزاق کرنا, کیا یہ ہوتا ہے؟ کیا ماموں کے خالہ کے لڑکے, کیونکہ شادی جس کی ہے وہ اس کی خالہ کی بہن ہے یا ماموں زاد بہن ہے یا یہ جو بھی مطلب کے رشتہ دار ہیں, اب کیا یہ چھیڑ خانیاں نہیں کرتے؟ یا ایسے موقع پر باس سسرال کے لوگوں کو بلا کر کیا وہاں پر غیر مرد و غیر عورتیں آپس میں مل ملاپ اختلاط دعوت کے نام پر, کھانے پینے کے نام پر, جی آئیے جی بیٹھیے, یہ میرا منہ بولا بھائی ہے تو اس کا وہ منہ بولا, منہ بولی بہن ہے تو اس کے منہ بولے والد صاحب ہو گئے, تو یہ میرا یہ میری منہ بولی بیٹی ہو گئی ہے, تو کیا یہ سب منہ بولا منہ بولا منہ بولا کر کے یہ زیادہ کچھ نہیں بولا بولا ہو گیا؟ کہ بھائی یہ جو بھی اگر منہ بولا ہے یا منہ بولی ہے تو منہ بولی جائے نا, منہ بولا جائے نا بھائی, اس نے یہ کب آپ کو اجازت مل گئی کہ یہ ان کے سامنے آپ کے پردے اڑ گئے؟ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے جو کہا کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے, یہ کام جو کیا جا رہا ہے یہ جائز طریقے سے کیا جا رہا ہے کہ ناجائز طریقے سے کیا جا رہا ہے, یہ آپ غور کریں نا. کیا فرماتے شفیق صاحب آپ جی, یہ ان کو غور کرنا ہے نا کہ اب آپ غیر میرا مرد عورت جمع کرو, پھر ہمارے یہاں جی کام پچاس ہو رہے ہیں اور پوچھ ایک بات رہے ہیں مہندی. اب بھائی بھائی وہ مدی جائے بوجھا وہ اپٹن جائز ہے, ہاں آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, ہم نے پوچھ لیا آ جاؤ, ہاں بھائی آج کون سا گانا بجے گا, اب اپٹن میں گانا بھی آیا, مایو میں گانا بھی آیا. کیونکہ میں یہ عرض کرنے جا رہا تھا کہ شادی بیاہ اس وقت جو موجودہ جو ہمارا جو کلچر ہے, میوزک یہ شادی کا جزو لا ينفق ہے. اللہ مطلب موسیقی نہیں تو لوگ یہی کہیں گے یار گانا نہیں ہے تو کیا ادھر میت ہو گئی ہے, یہ گانا نہیں بجا رہے, میت میں گانا نہیں ہوتا, باقی گانا کیوں نہیں ہوگا؟ گانا بجانا جو ہمارا ہے جو موسیقی, پھر ناچنا ہوگا, باقاعدہ میوزک کانفرنس ہوتا ہے. اے لڑکیوں کیا بیٹھی ہوئی ہو, ڈھول بجاؤ ذرا, ناچو گاؤ. ہاں آج تو آج آپ ہی کے مایو ہے نا, اس سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں معاملات, اب تو باقاعدہ پراپرلی سنگرز کو بلایا جاتا ہے, میوزک کنسلٹ کروائے جاتے ہیں, ایسے موبائل پاپ میوزک کی صورتیں بن گئی ہیں کہ وہ اپنا پورا پورا سسٹم لے کر آتے ہیں, صرف وہاں آ کے کھڑے ہوتے ہیں اور کیا گھر کے اندر اور کیا گھر کے باہر, محلے کے چوک پر پورا میوزک کنسرن ہو رہا ہوتا ہے, ایسی بے شرمی اور بے حیائی آگے بڑھ چکی. اور چوک پڑ جب کہہ رہی ہے تو میرا خیال ہے بےچارے پیسے کرنی ہوں گے ان کے بارے میں. سنا بڑے بڑے آپ کے درجے بلند کرے کہ حالات بہت خراب ہو چکے ہیں صاحب. اب ہال میں تو دیکھتا کون ہے, حالات اگر خراب نہ ہوئے ہوتے ایسے تو کیا ہم یہ مدنی چنے لے کے یوں آ جاتے؟ یہ حالات ہی تو تھے جس نے دعوت اسلامی کو مطلب کہ مدنی چینل لانے کا ذہن دیا کہ بھائی چینل لاؤ, میڈیا میں آؤ اور اس ڈوبتی کشتی کو بچاؤ. اللہ اللہ سبحان اللہ. ایسے اصل میں چوک پر ہم اس لیے نہیں آئے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے, چوک پر ہم آئے اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چلے ہمارے پاس پیسہ کتنا ہے. اچھا یہ بھی ہے. ہاں اور حال میں تو چار آدمی دیکھیں گے چوک پر, چار ہزار آدمی دیکھیں گے. میں بیٹھا ہوا تھا ایک جگہ پر اتر بھائی اور وہ یہ اس طرح کے اسی مکالمے کی تیاری تھے, شفیق صاحب آپ بھی تھے. جی جی. تو ہمارے گرد جو کچھ جان پہچان والے لوگ تھے انہوں نے جو کیفیت بتائی نا, کیا لگا آپ کو کل؟ جیسے آنکھوں میں خون نہ ہوتا رہا ہے اور مطلب ان کی بتانے کی بھی وجہ تھی کہ کچھ کرو آپ لوگ کہ یہ جو شادی بیاہ میں جو ہو رہا ہے اور جس طرح مطلب کہ یہ بتا رہے تھے کہ جس طرح یہ لڑکے جس انداز سے یہ دوپٹے والے ہو گئے, لڑکے بھی دوپٹے والے ہو گئے نا, یہ کہتے ہیں دوپٹے لڑکے عورتیں ہیں. جی ہاں, عورتوں نے دوپٹے اتار دیے, اب یہ دوپٹے پڑے ہوئے کہاں بےچارے ضائع کریں گے, انہوں نے خود پہن لیا. بلکہ اس وقت یہ بھی پہنتے ہوں گے, باقاعدہ پلان ہوتا ہے اس وقت کہ مائیوں کے موقع پر ہم نے یہ اسکارف لینا ہے, ہم نے یہ مفلر لینا ہے, اور ہر لڑکا جو خاندان کا ہوتا ہے اس نے ایک ہی قسم کا ڈریس پہننا ہوتا ہے اور ایک ہی قسم کا مفلر. جس کو دوپٹہ یہ جو انہوں نے لیا ہے یہ دوپٹہ اس کو نہیں بولیں گے, مفلر کہ دوپٹہ اس کو نہیں بولیں گے, مگر یہ جو انہوں نے لیا ہے تو سر سے تو نہیں لیں گے کیونکہ سر پر تو انہوں نے گدھے کی پوچھ لگائی ہوئی ہے. نہیں وہ نکالتے ہیں پیچھے سے بال, کیونکہ بھائی یہ ہوا ہے کہ اب یہ سب کرتے یہ سمجھاتے ہم کو اور پھر یہ ڈالتے کوئی عجیب و غریب قسم کا ناچنا گانے, ناچنے گانے کے نام بھی ہیں. اب میں نہیں لیتا ہوں یار یہ ناچنے گانے کے نام, کیا آپ نے کو لینا ہے؟ پھر ناچتے گاتے ہیں, چاروں طرف خاندان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں اور سیٹیاں بجا رہی ہوتے ہیں, تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں اور وہ بیچ میں ناچ رہے ہوتے ہیں. اب کوئی اپنے کو پوچھے کہ ہمارے یہاں یہ مہندی اور اپٹن ہو رہی ہے جائز ہے کہ ناجائز ہے, کیا جواب دوں میں اس کو کہ ایک فی نفس ہی اپٹن لگانا یا مطلب لڑکی کو مہندی لگانا اور اس طرح گھر میں باپ باپ پردہ حالت میں آ کر لڑکیوں کا آپس میں مطلب بیٹھ کر کوئی خوشی کے موقع پر یوں جمع ہونا ایک الگ میٹر آ جاتا ہے, اور یہ بے جا اختلاط, یہ ناچنا, یہ گانا, یہ اچھل کود کرنا, یہ بے حیائیاں کرنا, پھر وہ میوزک زوردار بجانا, کیونکہ یہ سارا میوزیکل انسٹرومنٹ لاتے ہیں, پھر یہ آپ سے لاکھوں روپے لیتے ہیں, پھر اب دیکھو میری بات کا میرے ناظرین امید برا نہیں لگاؤ گے آپ, آپ بتائیے کہ یہ جو ناچنے والیاں اور ناچنے والے آئے جن کو آپ نے پیسے دے کر بلایا, کیا شریف آدمی یہ کام کرتا ہے؟ اگر یہی خاندان کو کوئی فرد ایک ایسی جگہ جائے جہاں پر یہ ناچنے والی ہوتی ہے اللہ اور جا کر یہ ناچ دیکھے تو آپ لڑکی نہ دو اس کو, اور آج ہم سارے خاندان والوں کو شرفا کو جمع کر کے ناچنے گانے والیوں کو بلا کر ہم ان کو دکھاتے ہیں اور اس کو آج ہم اپنے کلچر کا نام دیتے ہیں, ہم اسے اپنے مطلب ماڈرن ہونے کا نام دیتے ہیں, پھر ہم اس کو پڑھے لکھے ہونے کا نام دیتے ہیں, اور معاذ اللہ پھر اس کو ترقی کا نام دیتے ہیں کہ ہم لوگ ترقی یافتہ لوگ ہیں. یہ ترقی کیسے ہو گئی؟ یہ کھلی بے حیائی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں آپ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں چینل پر, آپ کو میں کئی باتیں چوٹ کر رہا ہوں کہ کوئی ہٹ تو ہو جو لگے گی, اور اس نیت کے ساتھ کہ یار ایک گھر تو مان جائے, ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے گھر میں شادیاں ہو رہی ہوں اور ابھی ہونے والی ٹھیک ٹھاک شادیوں کا سیزن آنے والا ہے, تو دھڑادھڑ شادیاں بھی ہوتی ہیں, تو یہ شادیاں ہو رہی ہوں کی تیاریاں چل رہی ہوں گی اور خریداری اور یہ اور وہ, ہو سکتا ہے یار آپ ہی کوئی میسج بھیج دو ہم لوگوں کو کہ بھائی ہمارا ہو رہا تھا اب نہیں کریں گے, ماشاءاللہ یہ ہو رہا تھا اب نہیں کریں گے, یہ ہو رہا تھا اب نہیں کریں گے. اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو خوشی دکھائی کہ آپ کا بیٹا شادی کر رہا ہے یا آپ کی بیٹی شادی کر رہی ہے اور آپ کی بہن کی شادی ہو رہی ہے, اور آپ ایک بڑی ذمہ داری سے سبک دوش ہو رہے ہیں, دو رکعت شکرانے کے نفل پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں کچھ نیکیاں کر کے, کچھ صدقہ خیرات کر کے, اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر کے, نیک اور اچھے کام کر کے با پردہ کیفیت کے اندر پردہ کا ہر طرف سے اہتمام ہو یہ کر کے آپ اگر خوشیاں مناتے ہیں اور اسی خوشی مناتے مناتے اگر آپ کی بیٹی ہے بہن رخصت بھی ہوتی ہے آپ کا بیٹا مطلب کہ شادی کر کے اس کام سے فارغ ہوتا ہے تو شادی تو ہو گئی نا آخر یہ کیا ہمارے یہاں ہے کہ شادی اور گناہ ان کو ہم نے بالکل یوں کیوں کر دیا ہے شادی اور گناہ کو ہم نے ایسا کیوں کر دیا کہ شادی ہے تو یہ گناہ ہوا ہی ہوا ان کو الگ کرے نا شادی ایک الگ شے ہے گناہ ایک الگ شے شادی گناہ تو نہیں ہے نا پھر شادی کے اندر یہ گناہ ہم نے جو ڈال دیے یہ کیا ہے اچھا آپ بولو یار کیا گناہ تو یہ نہیں سمجھ پڑتی ہے کہ کیا گناہ اب آپ کو میں دودھ اور پانی رکھوں میں بولو دودھ کا گلاس کتنا تھا کیا پانی اٹھائیں گے آپ دودھ میں تو یہ تو سمجھ میں آ گیا آپ کے بات مگر دودھ میں پانی مل جائے پھر کیسے الگ کریں کیونکہ آپ نے فرمایا یہ بھی تو سمجھ پڑ جاتی ہے سب کو سب پتا ہے کہ دودھ میں پانی ملا ہوا ہے یہاں دودھ میں پانی کیا ملا یا تو پانی میں دودھ ملا ہوا ہے اللہ اللہ یہ بات ارشاد فرمائی نا آپ یہ تو پانی میں دودھ ملا ہوا ہے یہاں تو اچھے کام رہے کتنے یہاں تو مطلب ملاوٹ ہی زیادہ ہو گئی نا عجیب و غریب ہو گئے ہیں حالات ہی بدل گئے حالات ہی بدل گئے ہیں حالات کیا بدلے ہم بدلے نا ہم بدلے What do you mean for حالات حالات حالات حالات کی شے کا نام ہے میرا حال بدلا تو حالات بدلے نا حالات نتھنگ مین میرا حال ہے حال سے حالات ہے نا ہمارا حال بدلا تو حالات بدل گئے ہمارا حال صحیح ہو گیا تو حالات صحیح ہو جائیں گے ماشاءاللہ ہم حالات پر تبصرہ کرنے کے بجائے اپنے حال پر تبصرہ نہیں کر رہے حال پر تبصرہ کیجئے حالات خود صحیح ہو جائیں گے ماشاءاللہ مرحبا مرحبا واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تھا مدنی چینل کے بہت سارے ناظرین کو شاید اس طرح سے تشنگی بھی رہے اس پر بھی ہماری رہنمائی کا سامان کر دیجئے یہ تو آپ نے ارشاد فرما دیا کہ واقعی جو جائز امر میں ناجائز امور شامل کر دیے گئے ہیں جس کی وجہ سے ایک عجیب و غریب کیفیت پیدا ہو گئی ہے مگر اب معاملہ حج صاحب یہ ہو گیا ہے جو سائل محترم کی بات سے میں نے ایک بات اخذ کی نوٹ کر کے پھر اب آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں وہ یہ کہ بہت ساری رسمیں ایسی ہیں کہ جو سچی بات تو یہ ہے کہ وہ جائز ہیں یا ناجائز ہیں اس سے ایک بہت بڑی تعداد کو غرض بھی نہیں ہے بلکہ سچی عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ ویورس کا ایک طبقہ ایسا بھی ہوگا کہ شاید وہ رسومات کے نام پر یہی ترکیب بنانے کے لیے بیٹھا ہوگا کہ جن اسکلز پر آپ کلام کر رہے ہیں تو وہ تو یہ تو اللہ تعالیٰ فیضان امیر علیہ سنت کے صدقے آپ کے درجے بلند فرما رہے کہ آپ ہماری ان معاملات پر رہنمائی کر رہے ہیں ورنہ عمومی طور پر جو ایک کامن مین کے ذہن میں بات آتی ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم افورڈ کر سکتے یا نہیں کر سکتے یعنی میں یہ رسم کر رہا ہوں اس رسم پر خرچہ فار ایگزامپل 1,00,000 روپے آئے گا یہ میں افورڈ کر سکتا ہوں تو میرے لیے جائز ہے افورڈ نہیں کر سکتا یہ ناجائز بولو یار کوئی سی صورت نکالو بولے ناجائز اس لیے چھوڑو یہ بھی آئی سب ایک پہلو ہے کہ مطلب ہم کسی رسم کو برا اس لیے جان رہے کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا بھائی یہ ایک مزہ ہے چلو اس پر کچھ ہماری رہنمائی کا سامان اس لیے کہ وہ میں افورڈ نہیں کر سکتا اس لیے نہ کروں کہ جب واقعی شریعت مطالعہ نے مجھے اس کی بات کی اجازت اگر کوئی چیز جائز ہے اور اس کو ناجائز کہہ رہا ہے تو یہ تو غلط ہے ٹھیک یہ تو خود ہی جائز نہیں ماشاءاللہ اور اگر ایک چیز ناجائز ہے ابھی افورڈ کر سکے کہ نہیں افورڈ کر سکے ناجائز تو ناجائز ہی رہے گا ماشاءاللہ مگر انہوں نے جو غریب کا کہا نا کہ غریب کیا کرے جی جی جی جی تو اس کا میں عرض کر چکا تھا کہ ہمارے شریعت کے حوالے سے کہ لڑکی جوان ہے اور رسوم ادا کرنے کو روپیہ نہیں ہے تو یہ نہ ہوگا کہ رسمیں چھوڑ دیں اور نکاح کر دیں ماشاءاللہ کہ سبک دوش ہوں ماشاءاللہ اور فتنے کا دروازہ ماشاءاللہ بند ہو تو یہ جزیہ بیان کر چکا تھا اب مطلب کہ نہیں افورڈ کر سکتے تو وہ رسم ہے وہ رسم ہمارے اس تقریب کے لیے یا اس کام کے لیے وہ فرض و واجب کی حیثیت تو نہیں نہ رکھتے ماشاءاللہ بہت ساری رسمیں ممبئی ہیں جی جی کہ کرو تو ٹھیک ہے نہیں کرو تو ٹھیک ہے ماشاءاللہ تو ان چیزوں کو تو اللہ ہمیں غور کر کے بہت ساری کاٹی ہمارے یہاں کینچی تراش خراش کریں بلکہ تراش خراش بھی نہیں بہت سارا کاٹا کوٹا پڑے گا یہ سائڈیں نہیں کاٹنی ہے بالکل بہت ساری کٹنگ کرنی پڑے گی پورا دردی بننا پڑے گا یہ سینٹرل آئیڈیا کو چن لیا جائے اور سراؤنڈنگ جو بھی پوزیشن ہے اس وقت شریعت کیا کہتی ہے ہاں بس شریعت کیا کہتی ہے ایک لفظ حص کر لو شریعت کیا کہتی ہے میں شریعت میں مسلمان میں شریعت والا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ حق حق پورے کے پورے مرحبا اور میرا دین میرا اسلام مدینہ مدینہ ان دین عند اللہ الاسلام اللہ اللہ اللہ اللہ بے شک اللہ کے نزدیک دین دین اسلام ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا سبحان اللہ سبحان اللہ ہم دین اسلام کو پکڑ کر رکھیں اسی کے رسومات کو پکڑ کر رکھیں اب دور حالات اقوام کے مطابق رسم و رواج تبدیل ہوتے ہیں تغیر آتا ہے اس کا انکار نہیں کرتا جو تغیر و تبدیلی ہماری قوم میں ہمارے خاندان میں ہمارے طریقے میں آ رہی ہے اس کی شرعی اسکیننگ کروا لیں مرحبا اس کا شرعی چیک اپ کروا لیں آپ اس کا شرعی لیبورٹری ٹیسٹ کروا لیں اور اس کا ٹیسٹ دار الافتاء میں ہوتا ہے ماشاءاللہ دعوت اسلامی نے آپ کو اتنی لیبورٹریاں کھول کر دینی ہیں شرعی الحمدللہ مطلب یہ سمجھانے کے لیے کہ جہاں آپ جائیے انشاءاللہ یہ مدینہ مدینہ لیبورٹری ٹیسٹ ہوگا اور ہم نے چاہا تو رپورٹ بھی مدینہ مدینہ آئے گی پرفیکٹ الحمدللہ تو کر لو نا یار آپ کو اگر خاصی نزلہ ہو نہ بولو کہ میرے کو مطلب یوں پاؤں میں درد ہوتا ہے اس میں درد ہوتا ہے نہ تھک جلدی جاتا ہوں یہ ہو جاتا ہوں میں آپ کو بولے لگتا ہے آپ کو شوگر تو نہیں ہو گئی ہے اب ٹیسٹ کروا لو تو نہیں نہیں نہیں ایسا نہیں بولو بھائی کب کب ٹیسٹ کروانا ہے آپ ابھی بھوکے رہو اور بھی یہ فاسٹنگ کرانا بھوک خالی پیٹ اچھا ٹھیک ہے میں فاسٹنگ خالی پیٹ بھی رہ جاؤں سب کراؤ گے اور میرا خیال ہے شاید آپ کو نیند بھی نہیں آئے گی جا کر پہلی فرصت کے اندر آپ لیبورٹری ٹیسٹ کرا کر دیکھو کہ شوگر کتنی آئی وہ بولے گا کل دوں گا کوئی نوکریاں نکالا آدھی رات میں مل جائے پھر میرے کو پتا تو چلے گا مجھے ٹیسٹ میری شوگر کتنی ہے میرا کولیسٹرول کتنا ہے میرا ٹرائگلیسرائیڈ کتنا ہے میرا یوریک ایسڈ کتنا ہے مجھے ٹی بی کا کسی نے کہہ دیا میں ٹیسٹ کراؤں مجھے ٹی بی ہے کہ نہیں ہے بخار آیا تو ڈنگی ونگی تو نہیں ہے اور آدمی پریشان ہو جاتا ہے ٹائیفائڈ تو نہیں ہے ملیریا پریشان ہو جاتا ہے کہ مجھے یہ جسمانی بیماری میری جڑ تو نہیں پکڑ رہی ہے تو جسمانی بیماری جان لے گی گناہوں کی بیماری ایمان لے لیتی ہے اللہ اللہ اللہ اللہ آپ کو طریقہ عرض کرو جا کر تفتیش کروا لو بھائی صاحب یہ تو آپ نے فرمایا ہیلتھ کانشیس لوگوں کے لیے نا کہ جو اپنی صحت کی حفاظت کا سامان کرتے ہیں مگر ایک طبقہ ایسا بھی تو ہے نہیں یار میں ٹیسٹ نہیں کروا تب بیماری کا بدلے لے گا یار نہیں بس ٹھیک ہے چلے چلنے تو چلنے ویسے یہ بھی ایک طبقہ ہے تو اب اس کے لیے بھی کیا چاہیے وہ بیماری سے تھوڑی بچ جائے گا ہاں یہ بات وہ بے احتیاطیاں کر کر مزید اپنے امراض میں اضافہ کرے گا بس یہ نہیں جاتا صحیح کہا آپ نے ماشاءاللہ بابا کئی کو میرے سامنے کہتے کہ یار کچھ کرا لو ٹیسٹ وغیرہ کچھ کرا لو ٹیسٹ وغیرہ نہیں کرتے بابا ہم ٹیسٹ کروائے نہیں کچھ نکلا تو پرہیز کون کرے گا یہ بات تو ٹھیک ہے اسپتال میں جا کر پرہیز کرنے سے اچھا تھا کہ بابا کی بات مان کر پرہیز کر لیں اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالفرض نہیں کروائے تو ٹھیک ہے اس پہ کوئی شرعی طور پہ یہ لازم نہیں ہوگا لیکن وہ ٹیسٹ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو ضروری وہ تو ایسا مدینہ مدینہ کرانا کرانا ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اس طرف توجہ کیوں نہیں کرتے لوگوں کو اپنی اس دنیاوی عارضی زندگی کی اتنی ان کی وہ اس پر توجہ ہے اور جس میں موت ہے اس کی طرف توجہ نہیں جہاں موت نہیں اللہ جہاں مرنا ہے وہاں کے لیے مر رہے ہیں اور جہاں جینا ہے اس کی پرواہ نہیں اللہ اکبر اللہ اس کے ایسے مثال میں آپ کو اس طرح پیش کروں گا کہ جس طرح صحت کے اعتبار سے کنسلٹیشن ہم ڈاکٹر سے لیتے ہیں اور ایک اسپیشلسٹ کو دکھاتے ہیں اسی طرح جب کوئی معاملہ ہو جاتا ہے مسئلہ ہو جاتا ہے جھگڑا ہو جاتا ہے وراثت کا کوئی چکر ہو جاتا ہے آپس کا کوئی معاملہ تنازع ایسا ہو جاتا ہے تو ہم پھر کنسلٹنٹ سے رجوع کرتے ہیں نا جس کو وکیل کہتے ہیں اس سے باقاعدہ قانونی طور پر مشورہ کرتے ہیں کہ ہمیں اس مسئلے سے نکلنے کے لیے کیا صورت اختیار کرنی چاہیے تو بالکل اس طرح سے مدنی چینل کے ناظرین کی خدمت میں عاجزانہ التجا ہے کہ حاجی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی بارگاہ سے جو ہمیں مدنی پھول مل رہے ہیں گویا اس کا یہ فارمولہ طے پا رہا ہے کہ ذہن بنا لیجئے کہ زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو کوئی بھی معمول ہو کوئی بھی کام ہو ہمیں شرعی طور پر کنسلٹیشن کی حاجت ہے بیکاز وی آر ان نون پرسن ہم نہیں جانتے اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے جانیں تو جاننا ہے تو انڈرسٹینڈ نالجبل لوگوں کے پاس جانا پڑے گا لہذا اپنا یہ مزاج بنائیے یہ مدنی چینل کا پیغام ہے دعوت اسلامی کا پیغام ہے امیر اہل سنت کا پیغام ہے کہ یہ اپنا مزاج بنائیے کہ ہر معاملے میں شریعت مطہرہ کی کنسلٹیشن یہ ہماری پرائیورٹی ہونی چاہیے یہ ہماری زندگی کا پرائم ورک ہونا چاہیے واللہ جس طرح صحت کے معاملے میں صحت کے کنسلٹنٹ سے ملنا معاملات کے معاملے میں وکیل سے ملنا آپ کے لیے ناگزیر ہے اس سے کہیں بڑھ کر, بلکہ ان سے ملے نہ ملے چل جائے گا, ان سے نہ مل سکے, ان سے ترکیب نہ بن سکی, ان سے کنسلٹیشن نہ ہو سکا, ان سے اپروڈ نہ ہو سکا, ان سے پاسنگ مارکس نہ مل سکے, تو دنیا اور آخرت دونوں میں پھنس جائیں گے. اللہ مصطفیٰ کریم کے صدقے ہم سب کی حفاظت فرمائے, اور واقعی ہمیں علماء سے جوڑ کر رکھے, مدنی چینل سے جوڑ کر رکھے, امیر اہل سنت کی نسبت سے جوڑ کر رکھے, امیر اہل سنت کے فیضان حاجی عمران سے جوڑ کر رکھے, تو انشاءاللہ عز و جل کامیابی کی صورتیں پیدا ہو ہی جائیں گی انشاءاللہ. اور یہ کنسلٹنسی فری آف کاسٹ ہے, ایسی کنسلٹنسی فری آف چارج, آپ کو پیسے بھی نہیں دینے ہیں کچھ بھی, ان شاء اللہ اللہ نے چاہ تو خیر خواہ کی جائے گی, شکریہ ادا کی جائے گا, آپ کو جزاک اللہ بھی کہا جائے گا, ماشاءاللہ آپ آئے اور اس بہتے علم کے دریا سے آپ نے فیض لیا. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ سبحان اللہ, آ جاؤ آ جاؤ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جاؤ, خوب شرح رہنمائی ہوگی. سبحان اللہ. تو آپ جلدی جلدی بس بٹیاں چلانا شروع کریں کہ انشاءاللہ ابھی ہم بس جا رہے ہیں بس شریعت کی رہنمائی لینے کے لیے جا رہے ہیں, بس کل سے جانا شروع کر دیں صبح سے. بس تو انہیں سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیارا, اس مدنی پھول کو ذہن میں رکھیے کہ دور نہیں جانا, شریعت مطہرہ ہماری خیرخواہی کر رہی ہے, ہمیں دنیا اور آخرت کی سکسیز بتا رہی ہے, ہمارے اسکلس وہ ڈیولپ کر رہی ہے جس سے دنیا اور آخرت میں ہم منفرد ہو جائیں, یونیک ہو جائیں, ایک کامیاب زندگی گزارنے والے بن جائیں, شاہراہ زندگی پر ہمارا سفر کامیابی سے طے ہو. لہذا ہمت کیجئے, رب کی رحمت ہوگی انشاءاللہ. یا ایک دل کا چور تھوڑا سا وہ نظر آ رہا ہے نا, اے یار جائیں گے نا منع کر دیا تھا, یہ ایک جملہ ہوتا ہے نا, یا جائیں گے نا منع کر دیا, یہ خیال آیا نا آپ کو منع کر دیا, تو اب آپ نے گویا نہیں جیسے قسم لے لیتا آدمی تب تو جاؤں گا ہی, کہ یہی وہ چور ہے گا, منع کر دیا تو اللہ اب منع کب کرے گا جب ناجائز ہوگا. آپ بولو گے یار پتا نہیں ہے کر لیں گے, تو یہ بھی ایک دوسرا چور, پتا نہیں ہے کر لیں گے, اب کیا پتا کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے, تو جہالت عذر نہیں ہے. اللہ اللہ اللہ اللہ, یہ جہالت جو ہے یہ آپ کے لیے ہمارے لیے اس کی کوئی مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ناجائز حرام کا ہم کر جائیں اور ہم کہیں کہ ہمیں علم نہیں تھا, کہ فرض کا علم سیکھنا فرض اور واجب کا علم سیکھنا واجب ہے, اب جو حرام اور ناجائز کام سے بچنا ہے تو اس کا علم سیکھنا بھی لازم ہوگا, یا نہ سیکھیں گے تو گناہگار ہوں گے. تو آپ مطلب یہ نہیں کہ ادھر سے نکل جائیں ادھر سے نکل جائیں گے, سروس روڈ نہیں ہے, ایک اسٹیٹ وے ہے, اور انشاءاللہ اس پر چلیے شریعت کی راہ پر, سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی. سبحان اللہ فرمایا نا کہ آپ کی رسم میں سے چند چیزیں نکالی جائیں گی پھر آپ کی رسم ہو سکتا ہے ویسی رہے. آپ تھوڑا سا آپ کو میں صحیح یقین دلاتا ہوں, میری الحمدللہ بہت تفصیلی مفتی صاحب سے بات چیت ہوئی, کئی چیزیں بالکل مفتی صاحب نے کافی وہ مسائل سمجھائے تھے. ماشاء اللہ یار ہر چیز میں یوں نہیں جائیں گے, ہر چیز میں فارورڈ نہیں جائیں گے, ہر چیز میں نہیں جائیں گے, علماء نے کئی چیزوں کی اجازتیں دی ہوئی ہیں وہ رہیں گی, بعض چیزیں ہیں جن کو نکالنی ہیں نکالیں گے, مطلب بالکل آپ کی دعوت پیور دعوت ہو جائے گی, سالڈ دعوت ہو جائے گی, مدینہ مدینہ ہو جائے گا یار. اور آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ کی دعوت مدینہ مدینہ کیسے ہوگی, یہ بھی میں بتا دوں, بس یہ بھاگ رہے ہو آپ, خالی خالی بھاگ رہے ہیں, آپ کو پتا آپ کی دعوت مدینہ مدینہ کیسے ہوگی, آپ بتاؤ کہ آپ کی دعوت میں موسیقی نہیں بند کر سکتے, ویری سمپل, چلو آؤ یار سامنے سامنے ہوتے یار, دو بدو ون ٹو تھری کریں, کیا آپ کی دعوت کے اندر موسیقی بند کر سکتے ہو؟ نو میوزک, یس اور نو, یس وائی ناٹ, کیا آپ بے پردگی بند کر سکتے ہو؟ کوئی اختلاف نہیں ہوگا, غیر محرم نہ محرم مرد اور عورتوں کا یہ بے پردگی کا کوئی اختلاط نہیں, بند کر سکتے ہو آپ؟ yes, انشاءاللہ. بالکل سوچو یار, میں آپ سے چلے بول بھی کیا رہا ہوں, غلط بول رہا ہوں, سمپل. سب تاثرات آنا شروع ہو گئے کہ انشاءاللہ اب سے شریعت کی پابندی کے مطابق شادیاں اور دیگر رسومات کریں گے, انشاءاللہ آپ کے حکم پر آنا شروع ہو گئے. بھائی یہ آپ دھرا در پٹیاں بھیجیں اور آپ یہ فیصلہ کریں کہ میرے گھر کی شادی یا کوئی بھی خوشی غمی ہوگی اس میں بے پردگی نہیں ہوگی انشاءاللہ. کالز بھی منتظر ہیں آپ کی, چلائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماجد اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. حاجی صاحب آج کل ہمارے معاشرے میں شادیوں میں دن بدن رسومات زور پکڑتی جا رہی ہیں، جن کی وجہ سے شادیاں لیٹ ہوتی جا رہی ہیں. حاجی صاحب، ان رسومات پر ہمیں کس حد تک عمل کرنا چاہیے اور ان رسومات کی شرعی حیثیت بھی ارشاد فرما دیجئے. حاجی صاحب، آپ کا مدنی مکالمہ ہم سب گھر والے دیکھتے ہیں، اور جو تڑپ، جو درد بھرے انداز میں آپ ہماری رہنمائی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ عز و جل آپ کو دنیا آخرت میں بلائیاں عطا فرمائے اور مدنی چینل کو دن گیارہویں رات بعد بھی ترقی عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام جمیل الرحمان ہے اور میں ملی پندرہ سے بات کر رہا ہوں. میرا حاجی عمران سے سوال ہے کہ لڑکا لڑکی کو منگنی کی رسم میں انگوٹھی بناتا ہے، شریعت میں اس رسم کا کیا حکم ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام سلمان ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ سوال کرنا ہے کہ ہمارے خاندان میں شادی کی اتنی رسومات عام ہو گئی ہیں کہ ایک عام آدمی کی حیثیت سے وہ باہر ہوتی جا رہی ہیں ان رسومات کو پورا کرنا، اس کا برائے کرم کچھ علاج بتا دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عامر ہے، میں شہر کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا نگران شورا سے سوال یہ ہے کہ اس دور میں بغیر رسومات کے شادی کوئی بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اگر ہم رسومات کے بغیر شادی کرنے کی بات بھی کرتے ہیں تو رشتہ ہی ختم ہو جاتا ہے، اس کا حل ارشاد فرما دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد المجید اتاری کنیور سے عرض کر رہا ہوں. آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ آج کل خوشی غمی اور خاص کر شادی بیاہ میں جو عورتیں ہیں سب سے زیادہ رسومات میں شریعت کی حد کو تجاوز کرتے ہیں، ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ پیچھے سے چلوں گا کیسے چلو؟ آپ جہاں سے چلیں گے آئیسا وہیں سے. رسم سے متعلق تو کافی ساری وضاحت ہمیں ابتدان کر چکا کہ کون کون سی رسمیں ہونی چاہیے، کون کون سی رسمیں نہیں ہونی چاہیے. پہلے سوال کا جواب یہ ابتدائی طور پر ہو چکا ہے، کیونکہ ریکارڈڈ سوال تھا تو امید ہے کہ ان کو ان کا مطلوبہ جواب مل چکا ہوگا. دوسرا سوال، منگنی میں لڑکی کو جو لڑکا انگوٹھی پہناتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ تو ہر سمجھدار جانتا ہے کہ یہ جائز ہوئی، کیونکہ وہ لڑکی ابھی منگنی ہوئی ہے، وہ اس کی منکوحہ نہیں ہے، اس کے نکاح میں نہیں. یہاں بہت ساری خرابیاں ہیں. ایک تو یہ کہ وہ غیر محرم ہے، اور اس کا یوں آپس میں بیٹھنا، پھر اس کا وہ ہاتھ پکڑے گا، یہ غلط ناجائز. اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ اور میں آپ کو ناجائز کام، جو سامنے اس کے والدین اور رشتہ دار کھڑے ہوئے ہیں، یہاں جو غیر محرم کا جو اختلاط ہے، جو بے پردگی ہو رہی ہے، ملنا جلنا جو ہے یہ، پھر ان گناہوں بھرے کاموں پر سب خوش ہو رہے ہیں، یہ کیسی مطلب کہ بے باکی ہے. اور پھر یہ ہاتھ میں ہاتھ ملانا، ہاتھ میں ہاتھ دینا، یہ خود ہی مطلب سمجھ میں نہیں آتا کہ اصل میں تھوڑا سا یہاں غور کرنے کی حاجت ہے کہ یہ لڑکا جو سب بیٹھا ہوا ہے نا دولہے کے نام پر، یہ اس وقت اس لڑکی کے لیے غیر مرد ہے. جس طرح ایک بھائی یا ایک باپ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی غیر مرد میری بیٹی کا ہاتھ پکڑ لے، اگر یہ کام محلے میں ہو تو اب تو منسوب ہونے جا رہی ہے نا ایسا. خون مطلب نہیں ہوئے تو خون کی ندیاں بہ جائیں گی اور غیرت اور یہ سب یاد آ جائے گی. اور یہ اتنا بڑا مطلب کہ بے حیائی کا معاملہ ایک ارینج ہے اور پوری تیاری کے ساتھ ہے، پھر وہ مووی میکر بھی شامل ہیں، یہ سارا مطلب کچھ بن رہا ہے، پھر ایک موسیقی بھی چل رہی ہوتی ہوگی، تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. آپ نہیں، آپ غور کر لیں، میرے چینل کے ناظرین آپ غور کریں کہ ایک غیر مرد ایک غیر لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر انگوٹھی پہنا رہا ہے، بھائی بھی کھڑا ہے، والد صاحب بھی کھڑے ہیں، ماں بھی کھڑی ہوئی ہے. غیر تو تھا نا، اب تو غیر ہی ہے ابھی تک. اب تک غیر رہے گا جب تک نکاح نہیں ہو جاتا. ماشاء اللہ، یہ مدنی پھول. نکاح ہو جانے کے بعد اب اس کا یہ مطلب کہ اس کا پردے کا مسئلہ ختم، لیکن اب بھی وہاں جو اور بے پردگیاں ہو رہی ہیں اس کا کیا؟ ماشاءاللہ ان تمام مطلب آپ غور کریں نا, خوشی میں آنکھ پہ پٹی کیوں باندھ دیتے ہم لوگ, بس ایک چل پڑی ہے چل پڑی ہے, کیسے چل پڑی ہے, یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ٹھیک ہے, بات پکی ہو جانا جس کو منگنی کہتے ہیں یہ ہو گئی, اور جو اس کے شرعی طریقے کار ہیں یہ ہو گیا. ایون کہ لڑکا لڑکی کو شادی سے پہلے دیکھے, اس کی حدیث میں ترغیب موجود ہے, لڑکی یہ حفظ ہے دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں, ان کے دیکھنے کی ان کی ملاقات ارینج ہوتی ہے, اور ان کے دیکھنے کا یہ تقاضا ہے کہ یہ دیکھ لے کہ جسے شادی کرنا چاہتے اس کو دیکھے, تو دیکھنے کی شریعت اجازت دی ہے, لیکن بس دیکھے نا. اب یہ جو ہم جو منگنی کے نام پر کر رہے ہیں یہ تو دیکھنے کے بعد جب اس کو طے ہو گیا اس کے بعد اب یہ ایک ارینج ہے, اور ایک منگنی ایک ایسی ہماری رسم بن چکی ہے کہ جس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہال کے اندر دعوت ہوتی ہے, رشتہ دار جمع ہوتے ہیں, جمع ہونے کے بعد ایک اسٹیج لگتا ہے, اس پر دو مطلب کہ وہ چیئرمین چیئریں لگائی جاتی ہیں, اس کے اوپر یہ مطلب کہ صدر نشست ہوتی ہے, ایک پر دلہن بیٹھتی ہے جو جس کی منگنی ہو رہی ہوتی ہے لڑکی, اس پر لڑکا بیٹھتا ہے, وہ آتے ہیں, اس کی سائڈ فرینڈ ہوتی ہیں بے پردہ, اس کے سائڈ فرینڈ ہوتے ہیں لڑکے, یہ آپس میں مستی مذاق کر رہے ہوتے ہیں, چھیڑ خانیاں کر رہے ہوتے ہیں, اس وقت بھی وہ کئی بے حیائی والے کام ہو رہے ہوتے ہیں, تو وہ جو ساس بننے جا رہی ہے اس کے وہ الگ اسٹائل ہوتے ہیں, تو جو سسر بننے جا رہا ہے چچا صاحب اس کے الگ مطلب کے اسٹائل ہوتے ہیں, اور وہ اس کی اگر بڑی عمر کی سفید والے دادی کھڑی ہے اس کی بھی الگ اسٹائل ہوتے ہیں, وہ بھی مطلب یہ کھی کھی کھی کر کے یہ سارا مطلب یہ ہو رہا ہوتا ہے, اور مادت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے بڑوں کی سرپرستی میں ہو رہا ہوتا ہے. واٹ از دس, از دس اسلام؟ کہ یہ ہمارا اسلام ہے؟ ہمارا اسلام تو حیا کا درس دے رہا ہے, اللہ اللہ, ہمارا اسلام تو پردے کا درس دے رہا ہے. کیا ہو گیا ہم کو؟ آپ چاہیں گے تو تبدیل ہو جائے گا, ہمارے بولنے سے کیا تبدیل ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ بھی جانتے, ہم بول کیوں رہے ہیں یار؟ کوئی تو ہوگا جو مانے گا یار, کوئی تو ہوگا نا, کوئی تو ہوگا جو بولے گا نہیں میری بہن کسی غیر مرد کے ہاتھ میں انگوٹھی نہیں یاد لگائے گی. مطلب لڑکا لڑکی اگر بالکل بات پکی ہو گئی اور آپ کی منگنی ہونے والی تو یہ رسم ہونے والی, تو آپ آپس میں طے کرو کہ نہیں یار ہمیں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی. آپ ایک بات سے کیوں نہیں پکڑ لیتے, مجھے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی, موٹی بات ہے. اور یہ کون سا مسلمان اس بات کو ڈینائی کرے گا کہ میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا؟ ماشاءاللہ, تو آپ کا ہر وہ کام جو اللہ کی نافرمانی کی طرف جا رہا ہے اسے رک جائیے. اب آپ بولے یہ رسم ہے, یہ رواج ہے, یہ طریقہ ہے, یہ خواہش ہے, یہ خوشی ہے, یہ ہمیں نفس ہے, سب قربان میرے رب کے ارشاد پر, سب قربان میرے نبی کے فرمان پر. ہم تو بندے ہیں, بندہ غلام ہوتا ہے, ہم تو بندے ہیں, ہمیں بندگی کرنی ہے, ہمیں عبادت کرنی ہے, ہم یہاں نافرمانیاں کرنے کے لیے نہیں آئے, ہم تو آئے اللہ کو راضی کرنے, عبادت کرنے کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ انسان اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, ہم عبادت کریں یا رب کی نافرمانی کریں. تو آپ ایک پرنسپل اپنی اس پہ بنائے نا, یہ پرنسپل ہے مگر اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے اپنی فیملیز پر, اپنی پرسنالٹی پر, اپنے رسم و رواج پر, اپنے طور طریقوں کے اوپر. امپلیمنٹیشن نہیں ہے ہمارا, ہم دنیا کے قانون کو روتے ہیں کہ یار قانون نہیں ہے, قانون ہے تو عمل نہیں ہے. آپ روتے ہو ٹریفک پر, ارے یار قانون تو عمل نہیں ہے, قانون تو عمل نہیں ہے. اسلام کا قانون موجود ہے, آپ کی ذات پر کتنا عمل ہے؟ قرآن کا قانون موجود ہے, آپ کے گھر میں کتنا عمل ہے؟ حدیث کا قانون موجود ہے, آپ کی شادی اور غمی پہ کتنا عمل ہے؟ ہم خود قرآن و حدیث پر عمل نہیں کر پا رہے. قانون موجود ہے, کانسٹیٹیوشن آف اسلام ہمارے سامنے موجود ہے, ہمارے ہاتھ میں موجود ہے, قرآن و حدیث کی صورت میں, فقہ کی صورت میں, علماء دین کی تصریحات وضاحتوں کی صورت میں, ساری سمریز موجود ہے ہمارے پاس. پرنسپلز ہیں, ان کی سمریز موجود ہیں, ان کے خلاصے موجود ہیں, ان کے کلوز موجود ہیں, ان کی سیکشنز موجود ہیں, ان کی فروعات موجود ہیں. پوری شرح و بسط کے ساتھ ہمارے علماء دین نے ایک ایک بات کھول کر بیان کر دی, اور کوئی نئی چیز آتی ہے تو الحمدللہ ہمارے علماء اس کی سراحت کر کے جائز و ناجائز ہونے کی سراحت کرتے ہیں. ہم بے یار و مددگار نہیں ہیں, ہم بے یار و مددگار نہیں ہیں. آپ آئیں تو صحیح نا, آپ ایک مائنڈ سے بنائیں, اپنے خاندان کے اندر بیٹھ کر, گھر میں بیٹھ کر, رسم و رواج کے اندر بیٹھ کر, بڑے بوڑھے جو ہے کمیونٹیز کے جو بڑے, اب ایک بار اسٹرانگ مینٹلٹی اسٹیبلش تو کریں, مائنڈ تو بنائیں کہ ہم نے اپنی خوشی غمی میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرنی. ویری سمپل. باقی یہ سب اس میں یہ انگوٹھی انگوٹھی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. تیسری بات, رسومات کا پورا کرنا, اور اسی میں چوتھا تھا کہ بغیر رسومات کے بغیر ہماری شادی آپ کیسے کریں گے. شاید اب یہ دیکھیں, اب یہ آپ مجھ سے سوال نہ, یہ آپ نے مجھ سے سوال نہیں کیا ہے, یہ آپ اس کو یوں سمجھیے. یہ اچھا یہ چوتھا سوال جو آپ نے چلایا تھا نا کہ بغیر رسومات کے بغیر ہم شادی کیسے کریں, یہ پلیز دوبارہ چلائیے. اب یہ مجھ سے نہیں پوچھ رہے, ایک سائن میرے لاکھوں ناظرین سے یہ سوال کر رہا ہے, یہ مجھ سے نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, تب تک اگر پانچویں کا جواب ہو جائے کہ عورتیں اس میں زیادہ ہیں. وہ برا جواب ہے اس کا تو چلا دیجیے. ہاں چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد المجید اتاری کنور سے عرض کر رہا ہوں, آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ آج کل خوشی غمی اور خاص کر شادی بیاہ میں جو عورتیں ہیں سب سے زیادہ رسومات میں شریعت کی حد کو تجاوز کرتے ہیں, ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ نہیں یہ نہیں, اس سے پہلا کا سوال تھا. رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. ہاں رشتے ٹوٹ جاتے ختم ہو جاتے ہیں, وہ والا ہے. چلائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیچارے کی آواز میں درد دیکھو یار. میرا نام محمد عامر ہے, میں شہر کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا نگرانی شورا سے سوال یہ ہے کہ اس دور میں بغیر رسومات کے شادی کوئی بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اگر ہم رسومات کے بغیر شادی کرنے کی بات بھی کرتے ہیں تو رشتہ ہی ختم ہو جاتا ہے, اس کا حل ارشاد فرما دیجیے. ہاں بھائی, اب یہ میں آپ کے عامر بھائی, میں آپ کا سوال میرے ناظرین سے پوچھتا ہوں, آخر ہم نے ایسا معاشرہ کیوں اسٹیبلش کیا؟ کیونکہ یہ تو جانتے عامر بھائی کہ یہ عمران نے نہیں کیا ہے, یہ بس ہمارے ہے. اب ایسا ہم نے معاشرہ بنا لیا کہ بیچارہ نوجوان شادی نہیں کر سکتا, نوجوان لڑکیاں شادی نہیں کر پا رہی, ماں باپ سر پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے, نوجوان شادی کو ترس رہا ہے. اللہ اور معاذ اللہ گناہ بھرے راستے اختیار کر لیتا ہے. لڑکیاں شادی نہیں ہونے کی صورت میں فتنوں کے دروازے کھل رہے ہیں. اللہ اکبر. اب کبھی سوچے صحیح. اب آپ بولو گے یار ہم کیا کریں, میں کہتا ہوں جتنے بھی اس وقت گھر ہمارے ساتھ چینل پر ہیں, یار آپ کو میں نہیں کہتا کہ آپ روڈ پر آ کر کوئی انقلاب کو اس طرح کی ترکیب بنائیں, نہ دعوت اسلامی کسی کو روڈ پہ لاتی ہے, ہمارا انداز ہی نہیں ہے. آپ جس گھر میں بیٹھے ہیں نا آپ ہاتھ طے کر لو, میرے گھر میں اب یہ نہیں ہوگا. بھائی آپ اپنے گھر میں ہی تو تبدیلی لائیں نا, آپ کو کون بولتا ہے کہ پورے محلے میں اور ملک کے اندر تبدیلی لانے کے لیے عزم کریں. آپ کم از کم اپنے پہلے گھر میں تبدیلی ہے بس. آپ کہتے نا یار کیسے ہوگا, تو یہاں ایک سوال ہوگا کہ یار نہیں کرے گا تو لوگ کیا کہیں گے. سوال یہی آئے گا لوگ کیا کہیں گے. خدا کا خوف کرو, اس کے حبیب سے حیا کرو, لوگوں کی پرواہ مت کریں. آپ کا بیان بھی سن لینا, لوگ کیا کہیں گے. نہیں خدا اللہ کا خوف کریں. وہ نا دین لہو میں کھونا تجھے, دن لہو میں پڑھے یار, پڑھو یار دن لہو میں شب صبحوں تک سونا تجھے, شب شب صبحوں تک سونا تجھے, شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, رشتے خدا کھایا کیا فرمان حق تالا کیا, فرمان حق تالا کیا, شکر کرم تر سے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. رزق خدا کھایا کیا, اللہ کا رزق کھا رہے ہیں, فرمان حق ٹالا کیا, اللہ کا رزق کھائے اور اللہ کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں. آپ خود سوچو تو صحیح, یہ یہ کہاں کی شرافت ہے؟ رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، اور شکر کرم ترسے سزا، شکر کرم ترسے سزا، یعنی کہ کوئی اللہ کا شکر تو ادا کرو، شکر ہے نہ ڈر ہے، نہ ڈر ہے، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، نہ اللہ کا شکر ادا کر رہے نہ ڈر رہے ہیں، اور اللہ کا رزق بھی کھا رہے ہیں اس کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں. شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بنیادی چیز عرض کرو، خوف خدا. خوف خدا، ہمیں مرنے کے بعد اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ یاد رکھو، ہم مسلمان ہیں، ہماری شادیاں ہو، غم ہو، خوشی ہو، جو بھی ہو، وی آر مسلم، اینڈ بینگ ا مسلم یہ ضروری ہے کہ ہم ہر کام عین شریعت کے مطابق کریں. ہم کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایمان اللہ پر ایمان لانے، رسول پر ایمان لانے، قرآن پر ایمان لانے کے تقاضے ہیں. ہم قیامت کے دن پر ایمان لائیں، ہمارا ایمان عذاب قبر حق ہے، قبر کے سوالات کو ہم مانتے ہیں، ہم محشر کے دین کے سوالات کو مانتے ہیں، سزا اور جزا پر ہمارا ایمان ہے، جنت و دوزخ پر ہمارا ایمان ہے. ایسا مسلمان، اس کو سمجھانے میں کیوں دیر لگ رہی ہے؟ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ اپنے رب کی ناراضگی کو کیوں نہیں سوچ رہا؟ یہ اس بات پر کیوں غور نہیں کرتا کہ اس کا عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار فائض الانبا میں پیش کیا جا رہا ہے؟ جو نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی کی یہ بے باکی اور بے شرمی کو ملاحظہ فرمائیں گے، قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اذیت ہوگی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. والدین جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں ان کی قبروں میں اعمال پیش کیے. حدیث میں ہے کہ گناہوں کے ذریعے اپنے فوت شدگان کو تکلیف نہ دو، حدیث میں موجود ہے یہ پورا مضمون. اب مطلب کون سی لینگویج میں ہم مطلب کہ اپنی وہ ترکیب میں آئیں گے؟ بڑی سمپل سی بات عرض کر رہا ہوں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ابھی ڈانڈیا کیا ڈانڈیا رمیں کھیلیں گے، ڈھول بجے گا، گانے بج رہے ہوں گے، خاندان والے جمع جائے. آپ بتاؤ یار، ریئلائز کریں پلیز، یہ مطلب کہ کیسا کام ہے؟ افسوس نہیں ہوتا آپ کو؟ نہ کرنے پر افسوس ہوتا نہیں ہونا یار، افسوس ہونا چاہیے کہ یار یہ ہم کیوں کر رہے ہیں. طریقے کار ہے، کارڈ بنے گا، چار چار پانچ پانچ کارڈ ہیں، چلو ولیمے کا کارڈ ہے، اس کا کارڈ ہے، بقیہ چلو جو بھی آپ اور تقریبات کر رہے ہیں. میں فی نفسی ہی تقریبات پر کون سا کلام کر رہا ہوں؟ ان تقریبات میں ہونے والے یوں سمجھے تقریبات کے ناسور پکڑ رہے ہیں، تقریبات میں ہونے والی تکلیفات، ہاں خرافات تکلیفات، ان کو پکڑ رہے ہیں کہ ان سے اپنی تقریبات کو ہم دیکھیں. بیچارہ یہ ہمارے عامر بھائی جنہوں نے سائل سوال کیا کہ مطلب اگر رسومات اور عمل نہیں کرتے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، آپ کیوں نہیں کر رہے؟ معاذ اللہ یہ صرف چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، زمانے کال سے نہیں کہتا، زمانے حال سے کہتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرو ورنہ تم سے رشتہ نہیں کریں گے. معاذ اللہ چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، زبان حال سے کہ آپ ہم نے حالات ایسے پیدا کر دیے. وہ ادھر سے گھوڑے پر چڑھ کر آئے گا اور آگے وہ اس کے ڈھول بج رہے ہوں گے، لڑکیاں ناچ رہی ہوں گی، لڑکے ناچ رہے ہوں گے، اس سے سہرا ڈالا ہے کہ آنکھوں پہ پٹی ڈالی ہے. وہ اندر دلہن اس کے مطلب رشتے دار اور غیر محارم اور لڑکیاں ناچ رہی ہیں، اور وہ جب بارات دونوں جمع ہوگی تو وہ خوب ہلا گلا سٹیاں بجے گی، دھماکے ہوں گے، آتش بازیاں ہوں گی، پھر فائرنگ ہوں گی. ہمارے یہاں تو ملکی قانون ہے فائرنگ منع ہے، سب ہوگا. آپ بتاؤ کیا یہ خوشی کے نام پر مطلب جتنی خوشی زیادہ ہے کہ اتنی اللہ کی نافرمانی زیادہ؟ اللہ اکبر، چوٹے کر رہا ہوں میں آپ کو، مسلسل چوٹے کر رہا ہوں کہ مطلب کیا سن کا انجیکشن لگائے گا چوٹ بھی نہیں لگے گی؟ اگر مطلب کتا چبھن آپ کو محسوس ہو رہی ہوگی کہ یار یہ مسلسل چبھے چلے جا رہا ہے، تو چبھن ہوگی تو تھوڑا بھیلو گے نا، کہ وہ ہے نا اسیر صورت حالات ہو گئے ہم بھی. اللہ اسیر صورت حالات ہو گئے ہم بھی، جگا سکے نہ کسی کو تو سو گئے ہم بھی. تو کسی کو جب سدھار ہی نہیں سکے تو کیا خود بھی نہیں سدھریں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. چینجنگ لائیے، تفصیل بہت ہے، اور ایسی رسومات ختم کریں جس سے ہمارا نوجوان, ہمارے لڑکے, ہماری لڑکیاں شادیوں کو تلاش کریں. ہاتھ جوڑ کر عرض کر, ہاتھ جوڑ کر ملیں, کچھ مل کر سوچیں. آپ گھر والے سوچیں یار میں اب کہاں, اب آپ ساری کمیونٹیاں ان کو جمع کرنے کا وہ کہہ رہا, آپ گھر آپ بولا یار اپنے ختم, بات چیت ہو رہی ہے ختم, خود آگے بڑھ کر آپ بولیں گے بھائی ختم, اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی ہمارے اس میں, جو ہوگا شریعت کے مطابق ہوگا. آپ یا دار الافتاء کے اسلام بھائی کو بلاتے ہیں, کوئی مطلب عالم علیہ سنت سے ملاقات کرتے, ان سے پوچھ لیتے بھائی ہم کو شادی کیسے کرنی ہے, مدینہ مدینہ ہو جائے گا. آپ کیوں ٹینشن لیتے ہو بھائی, اللہ عمل کا جذبہ نصیب فرمائے. رہی اب خوشی غمی میں عورتوں کی بوتات, تو اب اس کے لیے اسلامی بہنوں سے میں عرض کرتا ہوں کہ وہ چند مدنی پھول پیش نظر رکھیں. میں یہ نہیں کہتا اب آپ کو کہ یوں یوں یوں یوں, ٹھیک ہے, اب اسلامی بہنوں سے میں بات کر رہا ہوں. ظاہر ہے کہ اب اسلامی بہنیں جو میں جن سے بات کر رہا ہوں, میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں, کلمہ گو ہیں, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتی ہیں, قرآن پر ایمان لاتی ہیں, شریعت کو مانتی ہیں, الحمدللہ. عورت کہتے کس کو ہے؟ عورت کے لغوی معنی چھپانے کی چیز. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے, حدیث سنا رہا ہوں میرے اسلامی بہنوں آپ کو, اور ترمذی شریف کی حدیث سنا رہا ہوں. عورت عورت یعنی چھپانے کی چیز ہے, عورت عورت یعنی چھپانے کی چیز ہے, جب وہ نکلتی ہے تو اسے شیطان جھانک کر دیکھتا ہے. اللہ یعنی اسے دیکھنا شیطانی کام ہے. اب قرآن کی آیت, قرآن کی طرف آتے ہیں, 22 پارہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کی طرف میں آپ کی توجہ دے رہا ہوں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. ترجمہ کنزلی, اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. ہمارے رب کا فرمان سنا رہا ہوں, اپنے گھروں میں ٹھہری رہو, بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی. اب آئیے اس کی تفسیر. چنانچہ صد الفاظ نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت الحادی لکھتے ہیں. اب دیکھیں میں جو جن کو بھی سمجھا رہا ہوں نا, اب ہم اس کو ختم کریں, میں آپ کی مدد ہی کر رہا ہوں. اب یہ مدنی پول آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ مدنی پول ہے جس کو آپ اپنی لائن آف ڈائریکشن بنائیں کہ ہمیں اس پر چلنا ہے. ماشاءاللہ. میں آپ کو قرآن اور حدیث سنا رہا ہوں, ٹھیک ہے, آلموسٹ. اچھا اب تفسیر, قرآن کی تفسیر کیا ہے؟ اگلی جاہلیت سے مراد قبل اسلام کا زمانہ ہے, اور ہمیں رب فرماتا ہے اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو, بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی. ٹھیک ہے, یہ اگلی جاہلیت کی بے پردگی, اگلی جاہلیت کیا ہے؟ اس قبل اسلام کا زمانہ. اس زمانے میں عورتیں کیسی تھیں؟ اتراتی نکلتی تھی, اتراتی نکلتی تھی, اپنی زینت و محاسن یعنی بناؤ سنگھار, جسم کی خوبیاں مثلا سینے کے ابھار وغیرہ کا اظہار کرتی تھی وہ عورتیں اس وقت کی, کہ غیر مرد دیکھیں. لباس ایسے پہنتی تھی جن سے جسم کے اعضا اچھی طرح نہ ڈھکیں. افسوس موجودہ دور میں بھی زمانے جاہلیت والی بے پردگی پائی جا رہی ہے. یقیناً جسے اس زمانے میں پردہ, جیسے زمانے پردہ ضروری تھا ویسے اب بھی ہے. یہ بات جو اسلامی بہنیں سن رہی ہیں وہ اب یہ نیت کریں کہ ہم نے یہ بے پردگی نہیں کرنی, انشاءاللہ جس سے میرے رب نے مجھے منع کیا ہے, میرے اللہ نے مجھے منع کیا, مجھے پیدا کرنے والے نے مجھے منع کیا, میں اپنے پیدا کرنے والے کی بات مانوں گی, میں اپنے اللہ کی بات مانوں گی, میں اپنے نبی کی بات مانوں گی. سبحان, ٹھیک ہے. اب آئیے آگے, بے پردگی موجب غضب الہی اور سبب تباہی ہے. اللہ اکبر. چنانچہ میں 18 پارے کی آیت نمبر 31 کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ کنز الایمان میں ہے کہ اور زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں. اللہ اکبر. کہ جانا جائے ان کا چھپا ہوا سنگار. یہ قرآن ہے, ٹھیک ہے. اب بیان کردہ یہ جو آیت, اس کا جو ترجمہ بیان کیا, اس کے تحت تفسیر میں صد الفاظ لکھتے ہیں یعنی عورتیں گھر کے اندر چلنے پھرنے میں بھی پاؤں اس قدر آہستہ رکھیں کہ ان کے زیور کی جھنکار نہ سنی جائے. دیکھو یہ میں قرآن اور حدیث کی باتیں بیان کر رہا ہوں, تفسیر کی باتیں بیان کر رہا ہوں, اور میرا میں مطلب میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں جو قرآن پر حدیث پر اس پر ایمان لاتا ہے. ٹھیک ہے, اب اسے مسئلہ اسی لیے چاہیے کہ عورتیں باجے دار جھانجن نہ پہنے. حدیث شریف میں آپ سنیے, اللہ عز و جل اس قوم کی دعا قبول نہیں فرماتا جن کی عورتیں جھانجن پہنتی ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس سے سمجھنا چاہیے کہ جب زیور کی آواز دعا کی قبول نہ ہونے کا سبب ہے تو خاص عورت کی اپنی آواز کہ بلا اجازت شرعی غیر مردوں تک پہنچنا اور اس کی بے پردگی کیسی موجب غضب الہی ہوگی, پردے کی طرف سے بے پرواہی تباہی کا سبب ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب جھانجن کیا ہے یہ سنے, اس سے گھنگرو والا زیور مراد ہے. ایسے زیور پہننے والیوں سے متعلق ایک حدیث میں ارشاد ہے, یہ حدیث کنز المال کی ہے. ٹھیک ہے, اور مزید حدیث آپ کو بیان کی ہیں. حدیث میں اللہ تعالیٰ باجے دار جھانجن کی آواز کو ایسے ہی ناپسند فرماتا ہے جیسے غنا کی آواز کو ناپسند فرماتا ہے, اور اس کا حشر جو ایسے زیور پہنتی ہو ویسا ہی کرے گا جیسے کہ مزامیر والوں کا ہوگا. کوئی عورت باجے دار جھانجن نہیں پہنتی مگر یہ کہ اس پر لعنت برستی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ بس طے کرتی چلی جاؤ میں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کروں گی. بس آپ یہ کرتے چلے جاؤ, میں آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان شریعت کے کام پہنچا رہا ہوں. ٹھیک ہے, آگے سنیے. کپڑے باریک جن میں سے بدن چمکتا ہے, یا سر کے بالوں یا گلے یا بازو یا کلائی یا پیٹ یا پنجلی کا کوئی حصہ کھلا ہو, یوں تو سوا خاص محرم کے جن سے نکاح ہمیشہ کو حرام ہے, کسی کے سامنے ہونا سخت حرام کٹوئی ہے. اب بخاری شریف کی حدیث سنیے اور کانپنا چاہیے. تو یہ ان چیزوں پر آپ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا, کیونکہ جو بنیادی خرابیاں ہیں نا وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, جو ہماری رسومات کے اندر جو داخل ہو چکی ہیں جن کو نکالیں گے تو ہمارے بیشتر امور انشاءاللہ تعالی یہ مدینہ مدینہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اب ایک اور حدیث سنیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا عورتوں کے پاس جانے سے بچو. بخاری کی حدیث, ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیور کے متعلق کیا حکم ہے؟ فرمایا دیور موت ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب آپ یہ میرے جو باتیں عرض کی ہے حدیث سے آیت سے, اس سے کیا لگا؟ اگر ہماری دعوتوں میں یہ بے پردگی ختم ہو جائے, عورتوں کا یہ جو بے پردہ انوالومنٹ ہے ہماری دعوتوں کے اندر, جو سائل محترم نے ہمیں عورتوں کے بارے میں پوچھا جہاں جاؤ عورت جہاں جاؤ بے پردہ عورتیں نا بلا وجہ کی, مطلب کہ وہ مطلب اٹھی پڑی ہیں عورتیں, دعوتوں میں جائیں تو کوئی مطلب کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے. اگر اس بے پردگی پر آپ قابو پائیں, اور یہ جو اس مرد حضرات ہیں جن کو عورتیں دیکھنے کی بڑی ہرس ہے ہوس ہے, جاتے ہیں مطلب پارٹیشن ہو تب بھی گھر کے لڑکے اور بوڑھے یہ گھس جاتے ہیں گھس جاتے ہیں, یہ جیسے نہیں ان کے لیے اجازت ہے. اللہ دعوتوں میں دوستوں کو غلط کمرے بٹھا کر رکھیں, خود غیر محرم لڑکیوں کے کمروں میں گھس جائیں گے گھر کے لڑکے, اور وہ آئیں گی جائیں گی سب ہو رہا ہوتا ہے. یہ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ کو نہیں پتا شادی بیاہ میں یہ ہو رہا ہے, ساتھ میوزک بج رہا ہے, گانے بج رہے ہیں, یہ الگ ہو رہا ہے. یہ ہے ہمارے یہاں طریقہ کار, کیا یہ بھی نہیں نکل سکتا کہ ہمارے یہاں سے, اور یہ نکالنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. میں جو کہہ رہا ہوں نا آپ اپنے گھر کو فوکس کریں, میں اس وقت انڈیویجل ایک ایک گھر سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, میں آپ کی اس وقت فیملی سے بات کر رہا ہوں, جو آپ اس وقت فیملی ممبر سے اگر بیٹھے ہوئے ہیں آپ گھر کے لوگ بیٹھے, میں آپ سے اس وقت عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنے بارے میں سوچیں. آپ کے یہاں مت آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بہن بھی ہو, آپ کے بچوں کی امی ہو, آپ کی بچیاں ہوں, آپ کے بچے بیٹھے ہوئے ہوں, بڑے بوڑھے والدین وغیرہ بیٹھے ہوئے ہوں, آپ ایک فیملی کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ سمجھیے. میں اس وقت آپ سے عرض کر رہا ہوں, قرآن کی آیت سنا رہا ہوں, سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. اب یاد رکھیے، خاوند اپنی بیوی، باپ اپنے بچوں کا، اور ہر شخص اپنے اپنے ماتحتوں کا ایک طرح سے حاکم ہے، اور ہر حاکم سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں باروز محشر بات پرس ہوگی. حدیث پاک بخاری شریف کی، تم سے تم سب اپنے متعلقین کے سردار و حاکم ہو، اور حاکم سے روز قیامت اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب ایک حکایت سنیے، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا آپ کو حکایت کے ذریعے آپ کی دلچسپی بڑھے گی اور بات تھوڑی وہ مزید سمجھ میں آئے گی کہ اصلاح نہ کرنے کی صورت میں کیا کیا مطلب کے نقصانات ہو سکتے ہیں. اب یہ جو مضمون میں بیان کر رہا ہوں نا، یہ سارے کے سارا مضمون میں نے پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب جو امیر سنت کی نے اس سے مختلف جگہوں سے، کیونکہ میں پردے کے بارے میں سوال جواب نامی کتاب کے گلشن میں گیا ہوں اور وہاں سے مختلف جگہوں سے میں نے چھوٹے یہ مختلف مدنی پھول چن چن کر لایا ہوں آپ کے لیے. اللہ مجھے بھی توفیق نصیب کرے. من کو لے کے بنی اسرائیل میں ایک عالم صاحب اپنے گھر میں اجتماع کر کے اس میں بیان کیا کرتے تھے. ایک روز اس عالم صاحب کے نوجوان لڑکے نے خوبصورت لڑکی کی طرف اشارہ کیا. اس عالم صاحب نے دیکھ لیا اور کہا، اے بیٹے صبر کر. یہ کہتے ہی عالم صاحب اپنے تک سے منہ کے بل گر پڑے، یہاں تک کہ ان کا سر پھٹ گیا. اللہ عز و جل نے اس وقت کے نبی علیہ السلام کو وحی فرمائی، فلاں عالم کو خبر کر دو کہ میں اس کی نسل میں سے نسل سے کبھی صدیق جو سب سے اعلیٰ درجے کا ولی ہے پیدا نہیں کروں گا. کیا میرے لیے صرف اتنا ہی ناراض ہونا کافی تھا کہ وہ بیٹے کو کہہ دے کہ بیٹے صبر کر؟ مطلب یہ کہ بیٹے پر سختی کیوں نہیں کی؟ اس بری حرکت سے اسے اچھی طرح باز کیوں نہیں رکھا؟ اب غور کیجئے، میں تھوڑے سے یہ پوری تفصیلات آپ کو عرض کر دو کہ گھر والوں کو اصلاح کرنا، گھر والوں کو سمجھانا، اللہ کی نافرمانی سے ان کو بچانا کس قدر ضروری ہے. جو باوجود قدرت اپنی عورتوں محرم کو بے پردگی سے منع نہیں کرے وہ دیوس ہیں. آئیے اب ایک اور حدیث مجمع الزوائد کے حوالے سے آپ کو بیان کر. صحیح حدیث، سرکار صلی اللہ تعالی وسلم فرمائے، تین شخص کبھی جنت میں داخل نہ ہوں گے. نمبر ایک دیوس، نمبر دو مردانی وضع بنانے والی عورت، اور شراب نوشی کا عادی. ٹھیک ہے، دو باتیں. اب تیسری جو دیوس ہے نا، اس کی وضع سنیں جو ہمارے موضوع سے 100% ریلیٹڈ ہے، کہ دیوس کے بارے میں حضرت علامہ علاء الدین حصقفی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، دیوس وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی بیوی یا کسی محرم پر غیرت نہ کھائے. اللہ اکبر. معلوم ہوا کے باوجود قدرت اپنی زوجہ، ماں، بہنوں، جوان بیٹیوں وغیرہ کو گلیوں، بازاروں، شاپنگ سینٹروں، مخلوط تفریح گاہوں میں بے پردہ گھومنے پھرنے، اجنبی پڑوسیوں، نامحرم رشتہ داروں، غیر محرم ملازموں، چوکی داروں اور ڈرائیوروں سے بے تکلفی اور بے پردگی سے منع نہ کرنے والے دیوس جنت سے محروم، جہنم کے حقدار ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے آقا حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں، دیوس سخت اخبث فاسق ہے، اور فاسق مولین کے پیچھے نماز مقروہ تحریمی. اسے امام بنانا حلال نہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھنی گناہ، اور پڑھی تو پھیرنا واجب. بات کہاں آئی گھوم کر؟ میرے گھر کے اندر، مطلب اپنے گھر میں آئی نا. معاشرے پر ہم کلام کر رہے ہیں، معاشرہ یہ ہمارے گھروں کا مجموعہ ہے. یہ گھر ملے تو پورا معاشرہ بنا ہے نا. ایک بلڈنگ میں جو ہم رہ رہے ہیں تو اس پوری عمارت کے اندر یہ 10-12-50-100 گھر ہیں. ایک محلے میں رہ رہے یا 200-500 مکان ہیں، گھر ہیں. یہ سب ایک دوسرے کا اثر قبول کرتے ہیں. آپ کو تو اس وقت میں آپ کی گھر کی چار دیواری کی اصلاح کی عرض کر رہا ہوں، صرف گھر کی چار دیواری کی اصلاح کی عرض کر رہا ہوں. اور اپنے حسب منصب آپ قرآن و حدیث سے اپنے لیے مواد لینا. میں کوئی دباؤ تو ہے نہیں نا، یہاں نہیں کریں گے تو مریں گے نا، پھنسیں گے. یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. حق حق. سورہ حشر میں رب کریم فرمائے، ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہر جان جانے گا اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا، کل کے لیے کیا بھیجا. کیا کل ہم یہ بے پردگیاں، گانے باجے، موسیقی، بے حیائی، یہ انگوٹھی، یہ مردوں کو مہندیاں لگانا، یہ مطلب کہ لڑکیوں کو آپس میں نچوانا. ایک جگہ مجھے کسی نے بھی لکھ کر بھیجا کہ ایک رسم ایسی ہے کہ شادی کے بعد دیور بھابھی کی گود میں بیٹھ جاتا ہے، اور جب تک کہ اس کو پیسے نہ دیے جائیں یا اس کو وہ مانگنا پوری کی جائے وہ گود سے اٹھتا نہیں ہے. یہ لکھی بھی آئی ہے میرے پاس. تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا میں کہ اس معاشرے کا بنے گا کیا, اور اتنی باتیں لکھی ہوئی آئی ہیں کہ کیا عرض کروں. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی بہنیں اگر میری بات کو سمجھ رہی ہیں, سن رہی ہیں, تو پلیز پردے کو نافذ کریں اور اپنی پوزیشن پر آ جائیں. حدیث پاک میں مسلم شریف کی حدیث ہے, دنیا اور عورتوں سے بچو, کیونکہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں کی وجہ سے اٹھا. اللہ اکبر. اب تو ہاتھ ملاتے ہیں نا, یہ انگوٹھی پہنانے, ہاتھ ملانے, شیکن, لڑکیاں شیکن کرتی ہیں, مرد اور عورت ہاتھ ملا رہے ہوتے دعوتوں کے اندر. مجھے ابھی ایک اسلامی بھابی تھے کہا کہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ جو آتے ہیں نا اسے ہاتھ ملو گلے ملو. مرد یہی تھا نا شفیع صاحب, ہاتھ لڑکا لڑکی, مرد اور عورت, ہاتھ ملانا گلے ملنا, ہاتھ ملانا گلے ملنا. یا تو نہیں اپنے مصافحہ معانقہ کرتے ہیں اسلامی بھائی آپس میں, اب یہ لڑکا لڑکی بھی مصافحہ معانقہ کریں گے, ہاتھ ملائیں گے. وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے ماحول دیکھا ہوا تو میں نے منع کر دیا کہ میں نہیں ملوں گا, نہیں ملوں گا, پر ناراضی ہو گئی. اور مجھے گھنٹوں یہ ناراضگی ہوئی, تنازع ہوا, اور مجھے منا کر سمجھا کر بڑے لائے کہ ملو اور ہاتھ ملاؤ ورنہ بات آگے ہی نہیں بڑھے گی, تقریب ادھوری رہ جائے گی. یہ کل آپ کے سامنے انہوں نے بیان دیا. اللہ اکبر کبیرہ. اور میں ان کو دیکھتا رہ گیا, کیا ہوگا یار ہمارے معاشرے میں. جبکہ حدیث پاک سنیے, یہ جو ہاتھ ملاتے ہو نا آپ لوگ, سنو, ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن عورتوں کو بیعت کرتے ان سے فرماتے, جاؤ میں نے بیت میں بیعت کیا, خدا کی قسم بیعت کرنے میں آپ کا مبارک ہاتھ کبھی کسی عورت کے ہاتھ کے ساتھ نہیں چھوا. ابن ماجہ کی حدیث ہے. اور ایک اور حدیث سنیے کہ یہ حدیث بھی ابن ماجہ کی ہے کہ سرکار چند خواتین کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئی چند خواتین, امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں چند خواتین کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئی, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے مصافہ نہیں کرتا یعنی ہاتھ نہیں ملاتا. اللہ اللہ. ہمیں کیا ہو گیا؟ پکی ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے, دنیا میں اجنبیہ عورت سے ہاتھ ملانے والا بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کے ہاتھ اس کی گردن میں آگ کی زنجیروں سے ساتھ باندھے ہوں بندے ہوں گے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اسلامی دینے اگر میں تو آپ کو قرآن حدیث و شریعت بتا رہا, آپ ہی مان جاؤ نا, آپ ہی مان جاؤ, پردے میں آ جاؤ, جتنی ہماری حدود و باؤنڈری اس میں رہیں, بلا حاجت شرعی, بلا وجہ شرعی نہ نکلیں. اور جہاں شرعی حاجت ہے نکلنے کی, اجازت ہے نکلنے کی, وہاں شریعت کے مطابق نکلیے, پردے کا اہتمام کر کے نکلیے, ورنہ مت نکلیے. ہماری امی جان ام المومنین حضرت سیدتنا سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ فرض حج ادا کر چکی تھی, جب آپ سے دوبارہ نفلی حج اور عمرے کے لیے عرض کی گئی تو فرمایا کہ میں فرض حج کر چکی ہوں, میرے رب عز و جل نے مجھے گھر میں رہنے کا حکم فرمایا ہے, خدا کی قسم اب میرے بجائے میرا جنازہ ہی میرے گھر سے نکلے گا. راوی فرماتے خدا کی قسم اس کے بعد زندگی کی آخری سانس تک آپ گھر سے باہر نہیں نکلے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ایک ڈرانے کے لیے مزید ایک روایت, کاش کے ڈر جائیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا, میں نے جہنم میں ملاحظہ فرمایا کہ عورتیں جہنم میں زیادہ ہیں, یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. اب آپ بولو گے یہ بھی بولتا ہے, یہ بھی بولتا ہے, فلاں بولتا ہے یوں کرو, فلاں بولتا ہے یوں کرو, ہم کس کی مانیں؟ اس پر بھی حدیث سنیے, مسلم شریف کی حدیث. سبحان اللہ. اللہ کے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا, اللہ عز و جل کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں, اطاعت تو صرف نیکی کے کاموں میں ہے. ماشاءاللہ. اب اس حدیث میں معروف کا لفظ ہے فی المعروف, اس حدیث سے پاک میں ارشاد فرمودہ لفظ معروف کی تعریف بیان کرتے ہوئے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے, معروف وہ کام ہے جسے شریعت منع نہ جس سے شریعت منع نہ کرے, معصیت وہ کام ہے جسے شریعت منع فرما دے, جسے شریعت منع فرما دے. تو اب ان تمام چیزوں کو دیکھیے اور اپنے اپنے اہل و عیال کی تربیت کیجیے. آپ کہیں گے تربیت بھی کیا کریں, کیا بتائیں اپنی اولاد کو. آئیے اس پر بھی حدیث سناتا ہوں. ابن ماجہ کی حدیث سنیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اپنی اولاد کو تین باتیں سکھاؤ. اللہ اللہ, اپنے نبی کی محبت, حق حق, اہل بیت کی محبت, سبحان اللہ سبحان اللہ, اور قراءت قرآن, سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسری حدیث, اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرو اور انہیں آداب زندگی سکھاؤ. آداب زندگی یہ نہیں ہے جو کھڑے کھڑے کھانا کھانا, اور یہ جو مغربی ٹریڈیشن ہے, مغربی رسومات ہیں, صرف یہ ان کو مطلب آپ فوکس نہیں کریں. سنت, اس سے بہتر ادب کہاں ہے؟ اللہ اللہ اللہ, ادب تو یہاں ہے حق شریعت میں. الحمدللہ, آ جاؤ. یہ چند مدنی پھول میں نے جمع کیے تھے اور اس نیت کے ساتھ جمع کیے تھے کہ یہ میں آج کے مدنی مکالمے میں عرض کروں گا, تاکہ ان قرآن کی آیتوں کو جو واضح آیتیں ہیں, ان قرآن ان حدیث پاک کو جو واضح حدیثیں ہیں, ہمارے یہاں جو موسیقی اور گانے بازوں کا جو ایک عجیب و غریب و غریب و عجیب سلسلہ ہے, اس کو روکنے اور بے پردگی کو روکنے کے لیے انشاءاللہ ہمارے یہ شادی بیاہ کی رسومات کا بہت بڑا حصہ پاک و صاف ہو جائے گا. حدیث پاک میں دو آوازوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے, نعمت کے وقت باجا, مصیبت کے وقت چلانا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب ہمارے باجا ہے یا نہیں ہے, اور بدقسمتی سے دونوں مواقع پر یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں. یہاں تک میں نے روایت میں پڑھا, مجھے خلاصہ یاد آ رہا ہے کہ لوگ رات بھر گانے باجے موسیقی میں مصروف ہوں گے, اور جب صبح ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی صورتوں کو بندر و خنزی جیسی صورتیں کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر اللہ اکبر. ان اعمال میں رات گزارنے والے, ان اعمال میں مبتلا ہونے والوں کے لیے زمین میں دھنسنے, آسمان سے پتھر برسنے اور چہروں کے مسخ ہونے کی روایتیں موجود ہیں. شرابیں, موسیقی, ناچنا گانا. اب آپ بتائیے, یہ ہماری دعوت ہے. ایک کمرے کے اندر لڑکیاں ڈانڈیا کھیل رہی ہیں, دوسرے کمرے میں لڑکے تاش کھیل رہے ہیں, ان میں بعض جوا کھیلتے ہیں, ایک میں بیٹھ کر گانے ہو رہے ہیں, ایک میں یہ ہو رہا ہے, ایک میں ہو رہا ہے, یہ گھر کے اندر سے ہو رہی ہے. دعوتوں میں ہوتا ہے نہیں ہوتا, ہال ایک ارینج کرتے ہیں, بیچ میں ایک آرکیسٹر وہ بتاتے ہیں کہ یہ لڑکے لڑکیاں اور یہ سب جمع ہوتے ہیں, اور سارے خاندان والے ٹیبل کرسیوں پہ بیٹھ کر یہ ناچ گانا دیکھ رہے ہوتے ہیں اور تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں, سیٹیاں بجا رہے ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ میں نے کسی کو کہا یار اللہ تعالیٰ کی پناہ, یہ ساس اور سسر ناچنا شروع کر دیں, تو کہا کہ یہ بھی شروع ہے. پھر میں نے کہا بھائی اب اس کا انتظار کرو کہ کب لڑکی ناچتی ہے, دلہن ناچتی ہے. تو مجھے کہا دلہن بھی ناچتی ہے, دلہن ناچتی ہے, دلہا ناچتا ہے, اس کے دونوں کے والدین بھی ناچتے ہیں, خاندان والے بھی ناچتے ہیں. یہ مجھے آپ بتاؤ یہ کیسی ترقی ہے, ہم کس سمت جا رہے ہیں؟ اے خاصا اے خاصان رسول, وقت دعا ہے امت میں تیری, آ کے عجب وقت پرا ہے. اے خاصا اے خاصا رسل وقت دعا ہے, اے خاصا اے خاصا رسل وقت دعا ہے, اے خاصا اے خاصا رسل وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. پڑی یاد ہے کشتی امت بن گئے با, پڑی یاد ہے کشتی امت بن گئے با, پڑی یاد بیڑا یہ تباہی یہ قریبان لگا ہے, بیڑا یہ تباہی یہ قریبان لگا ہے, بیڑا یہ تباہی کے قریبان لگا ہے. یہ کل آپ بتا رہے تھے کہ شادی میں وہ فائرنگ ہوئی اور دولہا مر گیا. ارے باپ رے, میں تو سر میں دیکھ سنتا ہی رہ گیا آپ کی بات. شادی میں فائرنگ میں دولہا مر گیا, بارات میں فائرنگ میں دولہا مر گیا, لمحوں میں یہ شادی کا گھر یہ ماتم کدا بن گیا. سر یہ تو ہر دوسرے تیسرے دن نیوز پیپر میں اس طرح کی خبریں عام ہیں, دولہا کا مر جانا یا دلہن کا متاثر ہونا یا براتی کا متاثر ہونا یا بارات جا رہی تھی اس بس کا ایکسیڈنٹ ہو جانا, یہ تو اصل میں بات یہ ہے کہ جو نقطۂ نظر آپ نے پیش کیا نا, جو مدنی پھول آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ واقعی جو ہم کر رہے ہیں اس کے پیچھے لاجک کیا ہے اور جو کرنا چاہیے اس کے پیچھے لاجک کیا ہے. جب تک یہ سوچ ہماری ڈیولپ نہیں ہوگی نا ایسا یہ معاملات اسی طرح رہے. اسلام اسلام کی تعلیم پر اب آپ کو کوئی بلاگ سمجھانے بیٹھے نا بھائی, پلیز آپ کے سامنے میں نے قرآن کی آیتیں احادیث مبارکہ فقہاء کرام کے صحیح جزیات انشاءاللہ اس کا کوئی اللہ نے چاہا تو کوئی مفتی اسلام اس کا رد نہیں کرے گا. ایک اور بات جو نیکی کی دعوت کے صفحہ نمبر 497 پر نقل ہے, میں سمجھتا ہوں آج کے لیے بہت مناسب ہے کہ سوال ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے صفحہ نمبر 403-404 سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ مروجہ ڈانس کو جائز کہنا کیسا ہے, ہے نا, مروجہ ڈانس کو جائز کہنا کیسا ہے. جواب, فقہاء کرام رحمہ اللہ وسلم فرماتے ہیں جو رقص کرنے کو جائز سمجھے اس پر حکم کفر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہاں رقص سے مراد لچکے توڑے کے ساتھ کیا جانے والا وہ ناچ یعنی ڈانس ہے جو کہ شرعاً ناجائز ہے. عشق حقیقی کے باعث بے خودی میں جھومنا, وجہ تاری ہونا یا تواجد یعنی عاشقان رسول عاشقان خدا اور رسول کے وجد سادی کی مخلصانہ نقالی معاذ اللہ کفر نہیں بلکہ عین سعادت ہے. تو یہ ایک موقع کی مناسبت سے, اور اب یہ ناچنا گانا جبکہ لڑکی لڑکیوں کے ساتھ ہے, کالج یونیورسٹیوں میں کالج کے اندر جو فنکشنز ہوتے ہیں اوپننگ فنکشنز جو ہوتے ہیں اوپننگ سیریمنیاں ہوتی ہیں جو اینڈنگ سیریمنی بھی ہوتی ہے نا جب تعلیمی سال ختم ہو رہا ہوتا اس وقت جو فنکشنز ہوتے ہیں اور جو لڑکیاں اور لڑکے ناچتے ہیں جو موسیقی بجتی ہے, میں بتاؤں یہ کون سا کلچر ہے, یہ کون سی تعلیم ہے, کون سی تربیت ہے, اے میرے مدی جی ناظر یہ میری قوم کہاں جا رہی ہے. اپنی غفلت کی بدولت دیکھے گئے دن اپنی غفلت کی بدولت, سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے, سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے, سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. اے چشمہ رحمت بھی ابھی انت ممی, خطروں میں بہت اس کا جہاز گرا ہے, خطروں میں بہت اس کا جہاز گرا ہے, خطروں میں بہت اس کا جہاز گرا ہے, خاصا خاصا رسول دعا ہے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے, وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے, پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے, پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے, غربا ہے جو دین ہوئی گنبد میں جہاں جس سے فروغ جو دین ہوئی گنبد میں جہاں جس سے فروغ اب اس کی مجالس میں نہ بچی نہ دیا ہے اب اس کی مجالس میں نہ بچی نہ دیا ہے امت پہ تیری آنکھیں عجب بخت پڑا ہے ایک ہے یا بد دل بس بہت اچھی ہے مگر حال برا ہے بس بہت اچھی ہے مگر حال برا ہے امت پہ تیری آ کے آج جات پڑا ہے تیرے کیا اب تک تو تیرے نام سے ایک ایک پیدا ہے اب تک تو تیرے نام سے ایک ایک پیدا ہے امت پہ تیری آگے عجب عجب پڑا ہے اے خاصا ہے خاصا رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آگے عجب وقت پڑا ہے جس دین کے مت اوٹھ کبھی کیسا رک سرا جس دین کے مت اوٹھ کبھی کیسا رک سرا جس دین کے مت اوٹھ کبھی کیسا رک سرا پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے امت پہ تیری آنکھیں عجب وقت پڑا ہے اے خاصا ہے خاصا رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آنکھیں عجب وقت پڑا ہے امت پہ تیری آنکھیں عجب وقت پڑا ہے جس قدر تباہی و بربادی کا تصور کریں گے نا اسی قدر دعوت اسلامی کی اہمیت آپ کے سامنے اجاگر ہوگی اسی قدر کہ یہ ایک ایسی تحریک ہے جو آج ہمیں اس آگ کے طوفان سے بچا رہی ہے اس آگ کے سیلاب سے بچا رہی ہے آ جاؤ دنیا میں مسلمان کو لوٹا جا رہا ہے دنیا میں ہماری تہذیب ہمارے اقدار ہمارے اخلاق تباہ و برباد ہو گئے یہ مسلمان کی جسے دیکھ کر شرمائے یہود ہے کیا یہ ہمارا اسلام ہے یا یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے ہم کیوں نہیں بدلتے کہ ہم کو مرنا نہیں ہے ہم کیوں اپنے اس ماحول میں تبدیلی نہیں لاتے اب بدلے نا آپ ہی بدلے خود کو بدلے اپنے گھر والوں کو بدلے ہر شخص اپنے گھر کی ذمہ داری سنبھالے نا ہماری قوم لوٹی جا رہی ہے دو ہاتھوں سے اس کو لوٹا جا رہا ہے اور یہ لوٹنے کے لیے تیار ہے کتنا لوٹیں گے ہماری عزت ہماری ناموس ہمارا وقار ہمارا مقام سب کچھ ہمارے ہاتھ سے کتنا گیا سب کو پتا ہے آج زوال پر کلام کیے جا رہے ہیں ارے اسباب زوال ہمارے سامنے ہی تو ہیں وہ قوم کل تک جو کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ سنیما دیکھتی آج وہ ہمشیروں کے ساتھ ہمارے گھر کے بڑوں کی سرپرستی میں یہ سب ہوگا دل کے پھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے ہمارے یہ رسم و رواج جن میں گناہوں کی یلغار ہے میں تو اس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ کیا ہماری دعوتیں ہماری شادیاں ہمارے سارے کام اللہ کی نافرمانی کے بغیر نہیں ہو سکتے بے پردگی کو ہم ختم نہیں کر سکتے اپنے گھر میں ختم کریں اپنی بچیوں پر پردہ نافذ کریں اپنے گھر کی عورتوں پر پردہ نافذ کریں نا ہم نیک بنے ہمارے بچوں کو ہم تو نیک بنائیں نا تو آپ کے لیے دعوت اسلامی کا ماحول ہے نا اجتماع ہیں قافلے ہیں درس ہے مدنی انعامات ہیں ایک مطلب ہمیں بدلنے کے لیے ہمارے پاس ایک گائیڈ لائن بھی تو موجود ہے نا ایک پلیٹ فارم بھی تو موجود ہے ایک اس طوفان میں جہاں ہماری کشتی ہچکولے لے رہی ہے وہاں پر دعوت اسلامی کا یہ جہاز بھی تو ہے نا آ جاؤ نا اس سے سوار ہو جاؤ یہ کب ڈبو دے یہ طوفان پتہ نہیں ہے اب کب تک یہ جھولتے جھومتے رہو گے آ جاؤ اتنا بڑا الحمدللہ جہاز ہے اتنا بڑا سفینہ ہے سفینہ مدینہ ہے الحمدللہ میں مدینہ کی طرف لے کے جا رہا ہے ماشاءاللہ اور انشاءاللہ جنت میں جائیں گے وایا مدینہ سبحان اللہ سبحان اللہ آ جاؤ سبحان اللہ کیوں خود کو طوفان کی نظر کر کے بیٹھے ہو اس بے پردگی نے کتنی کنواریوں کو ماں بنا دیا کتنی کنواریاں مائیں بن گئی کہ آج ہمارے سڑکوں کے اوپر جھولے رکھنے پڑ رہے ہیں کہ اپنے ناجائز بچوں کو مارو مت جھولے میں ڈال دو یہ دین کس نے دکھایا ہے یہ شادی میں یہ بے پردے کی پیٹ لڑا دیتی ہے اور ہماری بچی ہمارے ہاتھوں سے چلی جاتی ہے ہمارا بچہ ہمارے ہاتھوں سے چلا جاتا ہے ہم ہی سجا دھجا کر اس کو لے کر آئے گے دعوت نظر ہم دے رہے ہیں انہیں ایسے کپڑے پہنا کر بنا سنگھار کروا کر آخرت کی کرو جلد تیاریاں سنو دھر کے کام عیش و عشرت کی اڑ جائیں گی دھجیاں موت کا دیکھو اعلان کرتا ہوا سوئے گورے غریب جنازہ چلا تم اے بوڑھوں سنو نوجوانوں سنو اے ضعیفوں سنو پہلوانوں سنو سنو جلد توبہ کرو میری مانو سنو جس نے دنیا میں خوشیوں کا پایا ہے گنج اور غفلت سے ہے ہر گھڑی نغمہ سنج موت کے بعد ہو اسے سترنج اس کو برزخ میں رنج اس کو دو ایک دن مرنا گیا خیر موت ہے کر جو کرنا گیا خیر موت ہے سوالا چلا دے سوال ہے کہ شادی بیاہ میں جو رسمات ہوتی ہیں جیسے دودھ پلائی کرنا راستہ رکوائی رکھوانا یا کوئی بھی رسم ہے جوتا چھپائی کرنا تو کیا یہ صحیح ہے ہمارے اسلام کے اندر کیا ہمارے اسلام اس چیز کا اجازت دیتا ہے کہ یہ رسومات کو ہم اپنائیں یا نہیں چلا دیں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سر میں نے یہ مطلب پوچھنا تھا کہ یہ شادی میں جو جوتے چھپاتے ہیں اس میں شرعی حیثیت ہے کیا یہ مہربانی چلاتے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میرا نام اشرف ہے حضور یہ ارشاد فرما دیجیے آج کل شادی بیاہ سے فارغ ہوتے ہوئے کافی رات گزر جاتی ہے یہاں تک کہ فجر کی نماز تک نکل جاتی ہے اس کے لیے کیا حکم ہے ارشاد فرما دیجیے چلاتے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد رضوان عطاری سرکار آپ سے ایک سوال عرض کرنا چاہتا ہوں یعنی شادی سے پہلے جو حق مہر کی رقم طے ہوتی ہے وہ اتنی ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ شادی نہیں بلکہ لڑکی خریدنا ہے یہ عمل جائز ہے یا ناجائز ہے یا کیسا ہے اچھا ہے یا برا ہے مزید چلیں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا سوال یہ ہے کہ حق مہر کی رقم کتنی ہونی چاہیے اور اس کا کیا طریقہ ہے زیادہ سے زیادہ کتنی ہونی چاہیے اور کم از کم کتنی ہونی چاہیے یہ چند سوالات ہیں پہلے میں ان کے جواب عرض کر دیتا ہوں دودھ پلائی یا جوتے چھپانا بات وہی آ جائے گی کہ ان میں وہ کام کے خلاف شرع اگر ہوئے تو پھر ان کا حکم تبدیل ہو جائے گا پھر نفسی اگر کوئی دودھ پلاتا ہے تو ٹھیک ہے اگر جیسے پتا ہوتا ہے کہ جوتے وغیرہ رکھ لیتے ہیں اور وہ تھوڑی دیر کے بعد مل جاتے ہیں تو یہ ایک لیکن اس میں بھی بات وہی آ جائے گی کہ آیا اس میں ماحول کیا ہے بے پردگی ہے عریانی ہے بے حیائی ہے کیا ہو رہا ہے اس کے اندر پریکٹس یہی نا اس سب کے دودھ پلاتی بھابھی ہے اور جوتا چھپاتی تو پھر اس کے پیسے سالی سائبر ہے پوچھنے کا دیکھیں پوچھا گیا دودھ پلائی جی تو دودھ اب کوئی مطلب کہ جیسے کہ آپ کی شادی اور میں نے آ کر آپ کو دودھ پلا دیا ماموں نے آ کر بھانجے کو دودھ پلا دیا چچا نے آ کر بھتیجے کو دودھ پلا دیا باپ نے آ کر بیٹے کو دودھ پلا دیا بے پردگی نہ ہو اور ماں نے اپنے بیٹے کو دودھ پلا دیا اسے دیکھیں مطلب فی نفسی دودھ پلانے پر کیا حکم لگائیں گے لیکن دودھ پلانے میں کیا کیا ایسے طریقے کار ہیں جو کہ خلاف شرع ہیں اس کو ہم دیکھ لیجئے گا اسی طرح جوتا چھپایا تو جوتا چھپانا فی نفسی جیسے کہ دل لگی کے طور پر کر لیا لیکن اب یہ کس نے کیا عموماً بھابھی جوتے چھپا لیتی ہے اور وہ بڑی بھابھی عموماً جوتے چھپا لیتی ہے یا بہن اپنی سہیلیوں کے ساتھ بھائی کے جوتے چھپا لیتی ہے یا جس سے شادی ہوئی ہوتی ہے اس کی بہن جوتے چھپا لیتی ہے اب ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مطلب کھلی بے حیائی ہیں بے پردگیاں ہیں لڑکے دوست بھائی کے دوست سب کھڑے ہوتے ہیں اور اس دولہے کی بہنیں اس کے دوستوں کے سامنے اچھل کود کر رہی ہوتی ہیں اس کی سہیلیاں اچھل کود کر رہی ہوتی ہیں کوئی بھی ذی شعور سلیم الطبیعت اچھی طبیعت کا مالک اس کو کب روا رکھے گا کب صحیح بولے گا تو کام اگر شریعت کے حدود کو توڑتا نہیں ہے تو وہی بات جو میرے شروع میں ہی میں نے عرض کر دی تھی جو بہار شریعت کے حوالے سے چند میں نے مدنی پھول جزیات بیان کیے تھے اس کو اللہ کی رحمت سے اگر آپ سامنے رکھیں گے تو آپ کے یوں سمجھیں کہ آلموسٹ مسائل تو انہی عبارتوں کے اندر حل ہو گئے تھے کہ وہ رسم و رواج جو کہ مطلب کہ شریعت کی حدود کے اندر رہنے چاہیے جزاک اللہ تو یہ بہت مدینہ مدینہ مدنی پھول ہے کہ یہ ضرور ہے کہ رسوم کی پابندی اس حد تک کرے کہ کسی حرام فعل میں مبتلا نہ ہو یہ یاد رکھیے بھائی، یہ حرام ہے، اس میں عورتیں آ گئیں، بے پردگی ہو گئی، گانے ہو گئے، بے حیائی ہو گئی، شریعت نے ان چیزوں کا منع کیا ہے، ان سے پاک ستھرا کریں۔ اچھا، اب یہ تھا کہ رات دیر تک، جو سوال تھا کہ ظاہر ہے کہ اب رات دیر تک جاگنا، بلایا ڈنر کے لیے تو اب اتنی دیر تک، اب جانتا ہے کہ رات دیر تک جاگنے کی وجہ سے اس کی فجر کی نماز چلی جائے گی، تو ایسا رات دیر تک جاگنا ہی گناہ ہو جائے گا، کیا فرما دے چوکی سر؟ اللہ، جائز نہیں اس طرح رات، جبکہ اس کو پتا ہے کہ وہ صبح کوئی ایسا اہتمام نہیں کر پائے گا کہ جس کی وجہ سے اس کی نماز کی حفاظت ہو، بلکہ مردوں پر چونکہ جماعت بھی لازمی ہے، تو اگر کسی وجہ سے دیر ہوئی بھی رات میں تو اس کو ایسا اہتمام کر کے سونا ضروری ہے کہ صبح وہ بیدار ہو کر بسہولت نماز با جماعت ادا کرے۔ اور یہ تو شادی کے معاملات، باقی خاص بھی کوئی دینی معاملہ بھی ہو، کوئی دینی محفل بھی ایسی ہو، تو اس میں بھی رات اتنی دیر تک جاگنا جس کی وجہ سے وہ صبح آزمائش میں پڑ جائے، تو یہ اس کی اجازت اس کو نہیں ہوگی، بلکہ وقت مناسب پر اس کو آرام کرنا ہوگا۔ اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے تاور رضویہ شریف میں یہ روایت لکھی ہے، حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ باہر نکلے تو ایک بری خاتون ان سے ان کے بیٹے کے متعلق پوچھا کہ آج ان کو میں نے نماز میں نہیں دیکھا جماعت میں، تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، آج وہ رات عبادت کرتے رہے، عبادت کرتے کرتے صبح کی نماز جو ہے وہ اس طریقے سے گھر پر ہی اہتمام کر کے پڑھ کر وہ سو گئے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک یہ زیادہ بہتر ہے اس نفلی عبادت سے کہ وہ صبح کی نماز باجماعت آ کر پڑھ لیں مسجد میں۔ اور خود حدیث میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی، اس کو ساری رات قیام کرنے کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ان تمام باتوں کے پیش نظر اسلامی بھائی ہو، اسلامی بہنیں ہوں، ان کو نماز کا ضرور اہتمام۔ اس میں ہم دعوت کرنے والے یا نہ کرنے والے پر کیا کلام کریں، جس کی نماز ہے اس کو اپنی نماز کا خود تحفظ کرنا چاہیے۔ جی، اب اپنی نماز کا خود تحفظ کریں۔ اس میں ٹائم مینجمنٹ کا بھی بھائی صاحب ایک کامن بات آتی ہے نا، ویسے ہم پروفیشنلی ہر ہر معاملے میں ٹائم کی مینجمنٹ کا بڑا خیال کرتے ہیں، اور اس معاملے میں یا ایسے معاملات میں ٹائم مینجمنٹ ہماری سب سے پہلے مس ہوتی ہے۔ جنرل پرابلم ہے، اب بیٹی والوں سسرال والے نہیں پہنچے، بیوٹی پارلر سے مطلب کہ دعوت ہوگی، لڑکی خود وہ دلہن بننے جب جاتی ہے بیوٹی پارلر کے اندر، اس میں جو اب جو اچھے برے افعال ہیں اس کی بحث الگ ہے، وہ نہیں پہنچی ہوئی ہوتی ہے تو وہ فلاں نہیں پہنچی ہوتی ہے، تو وہ پہلی بیٹی جس کی شادی ہو گئی ہوتی ہے اس کی ساس نہیں آئی ہوئی ہوتی ہے، داماد والوں کا روٹ کا بیٹا ہوا ہوتا ہے اس کو منانے کے لیے گئے ہوئے ہوتے ہیں، یہاں کھانے کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے، داماد صاحب آئیں گے تو ڈھکن اٹھے گا، داماد صاحب نہیں تو ڈھکن بھی نہیں اٹھتا۔ تو اب یہ اتنے مطلب پھنسے ہوئے ہیں یار ہم لوگ، رسم و رواج اور طور طریقے اور قوت برداشت نہ ہونے کی وجہ سے، کہ اس کا حل اللہ تعالیٰ کرے گا تو آ جائے گا۔ دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جاؤ، ان شاء اللہ حل ہی حل ہے۔ حق مہر بڑے وہ حضرت، ہمیں تھوڑا سا وہ جلال میں نظر آئے کہ کیا ہے یہ، کیسا سمجھیں؟ دو چیزیں پوچھی ہیں، دو سوال تھے، حق مہر کم سے کم مہر کتنا ہے، زیادہ سے زیادہ کتنا ہے؟ دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ حق مہر ایسے رکھے جاتے ہیں، مقرر کیے جاتے ہیں جیسے لڑکی خریدنے آئے، یا سامنے سے مطالبہ ہوتا ہوگا، زیادہ مطالبہ ہوتا ہوگا لڑکی والوں کی طرف سے۔ شریعت مطہرہ نے اس بارے میں ہماری یہ رہنمائی فرمائی ہے، اور یہ اختیار ان دونوں فریقین کو ہی شریعت نے دے دیا، کیونکہ ظاہر ہے ہر خاندان میں، ہر قوم میں کوئی امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، کس کیٹیگری میں وہ آئے گا، تو شریعت نے حق مہر کا اختیار دونوں فریقین، ان دونوں خاندان والوں کو دیا جن کے مابین یہ رشتہ طے پا رہا ہے۔ کم سے کم مقدار مقرر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 درہم سے کم حق مہر نہیں مقرر کیا جائے، اس سے کم نہیں۔ اب 10 درہم جو بیان کیے ہیں اس سے کمی کی طرف تو نہیں آئیں گے، اس سے زیادہ اس کی مقدار شریعت نے بیان نہیں کی ہے، جتنا بھی چاہیں۔ قرآن پاک میں کنتارا کے الفاظ بھی آئے ہیں، ڈھیرو ڈھیر مال، اور اس میں یہ ہے کہ دونوں کی رضا مندی، ظاہر ہے صرف لڑکی والے تو نہیں کر لیتے کہ اتنا ہم نے حق میں رکھا، اب لڑکے والے بولے کہ ہمیں جبری طور پر مانا جا رہا ہے، ہم جبری طور پر ان کی بات مان رہے ہیں۔ جب دونوں نے قبول کیا ہے، دونوں کا خاندان والوں نے، اور اس پہ ہی ایجاب و قبول ہوا ہے تو اب یہ لازم ہو چکا ہے یہ دینا ہوگا. اور اس کا قرآن میں پھر حکم ہے بات النساء صدقاتہن نحلہ کہ ان کا حق مہر ان کو خوش دلی کے ساتھ دو, وہ دینا لازمی ہو جائے گا جو فریضہ یعنی جو انہوں نے مقرر وہاں پہ کر چکے ہیں. اب یہاں مشورتاً عرض یہی ہے کہ حدیث میں ارشاد فرمایا گیا بہتر مہر وہ ہے جس کو ادا کرنا آسان ہو, ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا. تو دلہا خود دلہا والے وہ بھی دیکھ لیں اگر لڑکی والوں کی طرف سے زیادہ مطالبہ آ رہا ہے, کیونکہ بسا اوقات مطالبہ جو آتا ہے زیادہ وہ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ کل کو یہ طلاق کا معاملہ نہ کر دے اور اس حق مہر کی ادائیگی کے ڈر کی وجہ سے زیادہ قیمت ہو تو طلاق کا معاملہ نہ ہو. اگر بالفعل لڑکی والوں کی طرف سے مطالبہ آ رہا ہے تو یہ اچھی طرح 112 دفعہ یہ سوچ لے کہ یہ مجھ پر لازم ہو جائے گا مجھے دینا ہے, اور اس کو میں نے دینے کی نیت سے ہی نکاح یہ کرنا ہے, کیونکہ حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جو مہر اس نیت کے ساتھ یہ نکاح کرتے ہیں اور ان کا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ مہر نہیں دینا ان کو بدکاروں زناکاروں کی صف میں جو ہے وہ کھڑا کیا جائے گا, قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو اس لیے ہر اعتبار سے یہ ضروری ہے اور دیکھ لیا جائے کہ بہتر مہر جس کا ادا کرنا آسان ہے اگر اسی پر ہی جو بھی اپس میں رضامند ہوں تو با اختیار شریعت نے ان کو خود بنایا ہوا ہے. ہم نے کوشش کی کہ آپ کی جو کالیں لے سکتے تھے سلسلے میں, حالانکہ ہم وقت سے تجاوز کر گئے, مگر تھا یہ کہ دو یا تین سلسلوں پر یہ محیط بنتا تھا سلسلہ, نیت کی کہ اس کو تھوڑا آدھا پونا گھنٹہ مزید گریس کر کے آج ہی اس کو ہم وائنڈ اپ کریں. تو یقیناً پیچھے جو بھی آپ کی آڈیو یا ویڈیو کالز ہیں, کئی سینکڑوں کالز باقی ہیں, کئی کالز ابھی ہیں, بیسیو کال ہوں گی کالیں جی, ویڈیو کالز بھی ہیں, ویڈیو کال بھی ہیں, آڈیو کالز بھی ہیں. اصل موضوع ایسا ہے کہ اب ہر کوئی مطلب چاہے گا کہ اس کا حل کیا, اس کا حل کیا, لیکن کیونکہ آج جتنا بھی کلام ہوا ہے نا وہ تقریباً شادی اور منگنی پر ہے, اور وہ فوتگی والا جو معاملہ وہ پڑا ہوا بہت زیادہ بہت, اور یعنی ٹھیک ہے اگلا سلسلہ موت میت پر کر لیتے, ایسا ہونا چاہیے. مطلب اگلے جمعہ کو ہم موت میت سے متعلق جو رسومات ہمارے معاشرے میں ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر مدنی مکالمہ کریں گے انشاءاللہ عزوجل. لیکن شادی بیاہ اور خوشی کے موقع پر جو کچھ مطلب جوابات دیے گئے ہیں, میں امید کرتا ہوں کہ میرے جو سائلین ہوں گے جن کے سوالات ابھی آن ایئر نہیں ہوئے, یقیناً آن ایئر نہ ہونا یہ بھی ایک آپ کو لگے گا کہ یار ہم نے سوال دیا اور یہ چلا نہیں, لیکن ایک لمیٹیشن ہے, تو ہاتھ جوڑ کر آپ سے معافی کا بھی طالب ہوں کہ سوالات سارے لے نہیں سکے, لیکن وضاحت کرنے کی نیت تھی کہ ایسی وضاحت ہو جائے تاکہ وہ ہمارے تمام جو خرافات ہیں ان کا کوئی احاطہ کرے کہ ہم اس کو مد نظر رکھ کر اپنے سوال کا خود جواب نکالنے میں کامیاب ہو جائیں. تو ایسے کئی جوابات دیے جا چکے ہوتے ہیں تفصیل کے ساتھ کہ ہونے والی کالز کے کئی ایسی کالیں ہوتی ہیں, سوال ہوتے ہیں جن کے جوابات اس پچھلی وضاحتوں میں آ چکے ہوتے ہیں, لیکن یقیناً آپ کی بھی ایک خواہش ہوتی ہوگی کہ ہمارے مطلب کے سوال آن ایئر کیا جائے, تو میں معذرت چاہتا ہوں آپ کے سوالات آن ایئر جن کے نہیں ہو سکے, اور یہ نیت کر لے گا انشاءاللہ ہمارے یہ خوشیاں اور غمی کے سارے مواقع ہم پین شریعت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ عزوجل. کل رات 8 بجے معاشرے کے ناسور میں موضوع ہے خودکشی, یہ معاشرے کا ناسور ہے, اور اتوار کو انشاءاللہ 2 بجے اجتماع شروع ہوگا, 2:12 پہ بیان کا وقت ہے, اور وہ ہے موضوع بلڈر کو کیسا ہونا چاہیے, تعمیرات کے حوالے سے اہم ترین معلومات امیر اہل سنت کے مدنی پھول کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس بیان میں حاضری دیں گے, بلڈر کو کیسا ہونا چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین خوب اہتمام فرمائیں انشاءاللہ عزوجل کل کے معاشرے کے ناسور اور پرسوں کے بلڈر کو کیسا ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ عزوجل سنت و بھرے اجتماع میں نگران مرکزی مجلس شورا حاجی محمد عمران عطاری سلمہ الباری بیان فرمائیں گے. آپ تمام اسلامی بھائی جو ان ترکیبوں کے ساتھ لیٹ ہوں, مگر بینگ اے کامن پرسن بینگ اے مسلم الحمدللہ ان اجتماعات میں شرکت کو اپنی سعادت جان کر اول تاخیر شرکت کی نیت کر لیجئے اور اس کی خوب دعوت کو بھی عام کیجئے. نیز یہ کہ آج جو موضوع تھا, اب میرے وہ اسلامی بھائی جو مدنی ماحول سے وابستہ ہیں, مبلغ ہیں، نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ رکھتے ہیں. آپ دیکھیے کہ جو باتیں بیان ہوئی ہیں، جو خرافات اور جو رسومات بعض بیان ہوئی ہیں، ان میں کئی ایسی چیزیں ہیں تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یار مجھے چین نہیں آنا چاہیے. نیکی کی دعوت میں گھر گھر جا کر دوں، جتنی دعوت اسلامی اور مدنی چینل گھروں میں داخل ہوگا نا، اللہ نے چاہا تو وہاں سے یہ ساری برائیاں نکلیں گی انشاءاللہ. آپ عزم کریں، عزم کریں کہ انشاءاللہ تعالی ہم برائی کے خلاف جنگ لڑتے رہیں گے، بے حیائی کے خلاف جنگ جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ، بے حیائی کے خلاف جنگ، گانے بازوں کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ. منقبت فی صلاۃ و سلام. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پڑنا میں والا غوث اعظم کا، تو لکھ دینا کفن پڑنا میں والا غوث اعظم کا. جمیل قادری سوجا سے وہ قربان مرشد پر، جمیل قادری سوجا سے وہ قربان مرشد پر، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. تیلا ہو سلام شمع بزم ہدایت، تیلا ہو سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت تیلا ہو سلام، غوث اعظم امام تقا ونو کا جلوہ ہے شان قدرت تیلا ہو سلام، مجھ سے خدمت کے خود سیکھ گے ہر بار مصطفیٰ جانِ رحمت تیلا ہو سلام. فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے، جس نے نیکی کی دعوت کا جذبہ دیا، اس امیر اہل سنت تیلا ہو سلام،